kontestacja. I to jest właśnie ten moment, kiedy ścisza się muzykę i wchodzi się z wokalem. Z wokalem o godzinie 21.01, jak co poniedziałek, właściwie jak codziennie w kontestacji, ale jak co poniedziałek Hugo Marcin Kosiński po tej stronie. I Martin Lechowicz, jak nie każdy poniedziałek w... Po tamtej stronie drugiej, ale zdarzająco się w miarę często. I dzisiaj zaproszony został Martin specjalnie, wyjątkowo. Dzisiaj tak wyjątkowo zaprosiłem. Udało mi się go zaprosić. Zdobyłem kontakt do Martina Lechowicza i udało mi się zaprosić go jako założyciela kontestacji również do audycji poniedziałkowej, bo dzisiaj ma powód, żeby tutaj ja być. Ja tak po znajomości dzisiaj tak. jestem. Dzisiaj tak, dzisiaj mu nie płacimy za to, że... No, w każdym razie dzisiaj jest który? Dzisiaj jest 18 kwietnia 2011 roku. Słuchacie kontestacji wydania głównego o godzinie 21. I każdy, kto tego słucha, powinien zalogować się na naszego czata na stronie chatkontestacja.com, podacznika, nie podawać hasła i zalogować się tam z innymi. Widzę, że już tutaj jest bardzo duży ruch na czacie, bardzo duży ruch dzisiaj na antenie, ponieważ dzisiaj będzie wydanie wyjątkowe kontestacji, jako że no... Czemu wyjątkowe? No właśnie dlatego ci mówię dlaczego. Ponieważ niesamowitymi zbiegami okoliczności. Kontestacja pojawiła się w różnych, jakby to powiedzieć, w różnych kontekstach, na różnych wydarzeniach, głównie wiążących się właśnie z Martinem Lechowiczem, będących po drugiej stronie. No przepraszam, ja nie chciałem, żeby tak monopolizować tutaj. No, to, no. Bo to jest jedyna osoba, która coś robi na tym świecie, dlatego ten... Kontestacji, tak? Nie. No, więc możemy się dzisiaj spodziewać dużo więcej osób. Wobec tego witamy wszystkich, którzy są tutaj po raz pierwszy i mam nadzieję, że to nie będzie wasz ostatni raz na kontestacji. Ach, no. Ja nie wiem, czy trzeba mówić, co się stało ostatnio, bo to właściwie tak naprawdę dzisiejsza audycja powinna być całkiem newsowa, bo ostatnio stało się wiele różnych rzeczy. Na przykład w ten weekend skończył się wielki, zapowiadany, spamujący skrzynki wszystkich dziennikarzy w Polsce kongres nowej prawicy. No, a przy okazji powiedzmy o tym, czego nie należy robić na przyszłość. Organizowany przez samozwańczego twórcę nowej prawicy w Polsce, czyli pana wszystkim nam doskonale znanego, ale nie mniej... No to też jedna osoba wszystko robi, no. Bo to też właściwie jest jedna osoba. Ale mieliśmy tam okazję, czy nie mieliśmy, ty miałeś okazję powiedzieć coś. A gdzie ty byłeś? Na tym kongresie. Gdzie ty byłeś, no? Tu się losy ojczyzny ważą, tyle się dzieje, a ciebie nie ma, no. A ja muszę być w pracy, to dziwne, nie? Ale tak, Praca tam, wiesz co. Tu ojczyzna, a ty byś pracować chciał. A tam się trzeba wywiązać z zobowiązań wobec klientów, nie? No ja wiem, że to... Ty to byś tam na zakupy chodził do Tesco, a tutaj Smoleńsk, stary. Staromodne podejście, ale niestety zapłacili, to trzeba się wywiązać. Powstania tutaj. Więc jeżeli ktoś jest ciekawy tego, jak Martin wypadł na kongresie prawicy, nowej prawicy, no to na stronie kontestacja.com, tam jak zjedziecie trochę niżej, jest jego nagranie całe. Oraz zebrane już przez naszą ekipę inne nagrania również z kongresu. Możecie sobie obejrzeć wszystko na stronie Kongres Nowej Prawicy, kontestacja.com. Kongres Nowej Prawicy, kontestacja.com. Inteligentni ludzie się domyślą, a nieinteligentnych tutaj nie chcemy. No. Nie, to nie zachowujmy się tak właśnie. Cóż to się porobiło? Fuj. No. Co to? Właśnie tak nie róbmy tak. Jak to? Ty się zachowujesz jak przywódca nowej prawicy, nowej lepszej prawicy. Ależ jak to... Wyrzucasz ludzi, że nie chcemy kogoś, wszystkich chcemy. No chcemy, jak sobie tylko poradzisz z tym trudnym zadaniem, to cię tutaj mile witamy. Można dzwonić, bo tego jeszcze nie powiedziałem dla nowych słuchaczy, żeby nie tylko starzy dzwonili. Można dzwonić tutaj na antenę, jeżeli jest na żywo, czyli teraz, w tym momencie, na numer 222-195-321 lub na Skype'ie na kontestacja.com, co ważne. Bardzo nowa rzecz był ten kongres. I należy dzwonić i dawać swoje komentarze. Dobra. Felix na czacie powiedział komentarz. Korwin, aby powiało świeżością, omawiał system podatkowy za Hitlera. Poważnie? No mówił. Nie omawiał, ale mówił. Dżingielek używany dzisiaj. dawno nie słyszeliśmy o Hitlerze. No ale jak było w ogóle na kongresie? Bo to słuchaj, bo ja to mam tylko, że, było, ja tylko z informacji innych ludzi, że kilka tysięcy ludzi. No ten człowiek sprowadził do Warszawy kilka tysięcy ludzi w jedno miejsce. I oni no, się tam tutaj, nie pozabijali. No to kurde, proszę to, tutaj nie przesadzać właśnie z jakimiś sarkazmami. To jest wielki szacunek. Wielki no bo szacunek. Jest. Tak. Absolutnie. To jest w ogóle, jeżeli ktoś będzie krytykował teraz, może powiedzmy, no nie za wszystko, ale za pewne rzeczy, że Korwin Mikke działa, nie wiem, rozbijająco, może inaczej, że źle działa tak na ruch wolnorynkowy w Polsce. No to, że nic nie robi. Że nic nie robi, tak, że jakoś negatywnie ten, to niech ten człowiek najpierw pokaże mi, że on potrafi kilka tysięcy ludzi zorganizować i zmieścić w jednym miejscu. I jak to zrobi, to ma wtedy pełne prawo, że może już sobie wtedy Korwina tak sobie, nie wiem, opluwać sobie. I to ludzi znanych z tego, że nie lubią się dogadywać z innymi ludźmi i lubią się dzielić też. Tak. Też. Tak, także proszę, proszę bardzo, proszę pokazać, a potem dopiero krytykować, także wielki naprawdę szacun. Ale w ogóle jaka atmosfera była, bo teraz jest tutaj, domyślam się, dużo ludzi z kongresu tutaj jest teraz na antenie, bo no bo tam jakby się pokazaliśmy też troszkę i naprawdę do ciebie wielki szacunek za to, co powiedziałeś, za to 7 minut to jest tak naprawdę... Nic ciekawego nie mówię. Ach, to... Ty wiedziałeś, że ja mam mówić tam? To ty mi powiedziałeś, że cię tam zapisali. A sumie, bo ja też nie za bardzo. Nie, bo to jest mnie ciekawe, bo to jest trochę stosowana metoda faktów dokonanych. Na przykład Gwiazdowski też się dowiedział od znajomych, że tam miał mówić. No, ale, no to mniej więcej podobnie. Ale, tak. Się tam nie, ale my byliśmy, a jego tam nie było. No. Czy ja miałem tak, ja myślałem, że tak mam po prostu przyjść i filmować, jak się zgłosiłem jako dziennikarz tam właściwie. No tak, byłeś akredytowany tak przez nas. Tak, ale to ja nie wiem po jakiego grzyba te akredytacje całe były, chyba tak, żeby to tak fajnie wyglądało, bo nikt nie sprawdzał tam żadnych legitymacji. Aha. Nie, no zwykle na imprezę akredytacje są po to, żeby można było się poruszać po miejscach niedostępnych dla zwykłych zwiedzających. Czyli tam wszystkie były dostępne. Czyli zwykle po zapleczu, gdzie są ważni ludzie tego świata. Żeby na przykład nie każdy mógł podejść do Steve'a Jobsa, a ty byś mógł. Aha, no tam każdy mógł do każdego podejść. No to tak. No i jak? Ale w ogóle było jakoś tak, nie wiem, bo jakby twoje wystąpienie tam pokazywało ważną prawdę, o której tutaj trąbimy już od wielu, właściwie od początku istnienia kontestacji, czyli nie od wielu lat, tylko od półtora roku, żeby wyjść w końcu, nie wiem, żeby się zacząć uśmiechać, żeby skończyć z tym sztywniactwem, żeby skończyć no. Z tym, co nie przyciąga ludzi, co nie jest atrakcyjne, co jest głupie, sztywne, staromodne i takie normalne dla ludzi po 60, ale nie dla ludzi przed 30. No właśnie, ta rzeczywistość nasza składa się nie tylko z ludzi po 60. Mam wrażenie, że niektórzy tak zakładają chyba. Ja bym chciał w ogóle jeszcze, zapomniałem doradzić jednej rzeczy, bo teraz zwróciłem uwagę, jak widziałem te nagrania z kongresu, że ludzie, to jest strasznie obciachowe mówić hańba. Przestańcie się wydzierać hańba. Co to jest? XIX wiek? Rzeczpospolita szlachecka? Nie mówcie hańba, bo wychodzicie na takich zgredów już kompletnych, że no się każdy będzie uśmiechał, normalny człowiek. Hańba? Nie krzycz, bo wyjdziesz na Macierewicza. Ale hańba, nie ma lepszych słów, naprawdę. Może chyba są jakieś zamienniki, nie? Na przykład do dupy mówi albo... Nie wiem. Spadaj. Wymyślmy coś zamiast hańba, ale nie, no hańba. Hańba. Spieprzaj. Dziadu. Dziadu. Też nie może. Wynoś się. Nie, to też nie. Niż hańba to znaczy, ktoś coś spieprzył. Nie, jak ktoś powiedział obrazoburczego. No nie, to było tak, na przykład Rybiński opowiada, że dzisiejszy rządzący zadłużają Polskę i ktoś z sali krzyczy hańba. A, czyli takie, czyli że poparcie takie dla mówiącego jednak. Dla mówiącego, tak, a hańba, że no, że dla kogoś innego. Dla podmiotu lirycznego. Tak. No jak to powiedzieć lepiej? Mister Twister mówi zaprzańce. No, no właśnie to tak brzmi jak zaprzańce. Hańba. No, ujma. Ujma. To niedobrze. Zróbmy coś. Kijim w nery, ja proponuję. Co z tym zrobić teraz? Tak, no, jest takie słowo na haj, to by pasowało w liczbie mnogiej zwłaszcza. Albo... Nie, no, dobre było! No. Nie było. Dobre było. No Gizmo mówi, hańba to takie konserwatywne. No to może nie powinno być konserwatywne. Właśnie, krawaty też są takie konserwatywne. A mucha to jest hiperkonserwatywne. Garnitury są bardzo konserwatywne. W ogóle wiek koło 70 jest bardzo konserwatywny, bo wszystkie inne tutaj młodsze lata to są strasznie niekonserwatywne. No tak. Jakoś potem ludzie się bawią z tymi mniej konserwatywnymi. To ja bym proponował jakąś lepszą nazwę dla kongresu, bo ona jest, ta co jest, była trochę bez sensu. Nie wiem, no kongres konserwatywnej prawicy, albo czegoś. Może zamiast kongres to konserw? Kongres pierników. Nie, ale tam było dużo młodych ludzi. Kongres pierników? Widzę, że było dużo młodych ludzi, także to się było, pewnie, tak. Trochę tak się mało się uśmiechali, ale to może wspięcie takie troszkę, nie wiem, bo to dużo było. Nie, właśnie fajnie było, że, bo tak, było dużo małych ludzi i widać takie... Młodych. I widać na tym kongresie, bo tak, w ogóle było dużo ludzi, widać, po nagraniach. Jest. Zaskakująco dużo. Ja nie widziałem, żeby tylu ludzi naraz się, no, wolnościowców, powiedzmy, pomieszanych z nacjonalistami, żeby się razem spotkało. I razem się cieszyło, że jesteśmy fajni. No. I po drugie właśnie było takie fajne poczucie, że my jesteśmy elita ogólnie, no, i mamy rację, a cały świat na zewnątrz to są głupki. No i właściwie to jest prawda, tylko... To takie podejście trochę do niczego nie prowadzi, bo jest naturalne, ale niekonstruktywne w ogóle. No, w niektórych kościołach tak też mam podobne takie... Tak. Znaczy, ja nie mówię, że to coś złego, bo tylko warto z tym powalczyć trochę, żeby nie osiąść na laurach na przykład. Halo, dodzwoniłem się? Dodzwoniłeś się, Skała z nami jest, cześć. To już chwileczkę, tylko ściszę radio. Więc po pierwsze chciałem redaktorowi Martinowi tutaj pogratulować. Dzięki. Bo naprawdę fajnie ci to wyszło i powiem szczerze, że ta nowa prawica, to dopiero jak ty tam wyszedłeś tą scenę, bo ja tylko online oglądałem, to dopiero wtedy nabrała jakiekolwiek sensu, nie? No nie, jeszcze wiesz, a przede mną był burmistrz, pamiętasz burmistrza? Znowu się... A nie, bo musiałem to przegapić w takim razie. Rewelacja, facet, bo to był ja. Mnie tam nie było niestety, więc ja nie widziałem wszystkiego, ale naprawdę twoje wystąpienie było świetne i powiem szczerze, taki wiesz, power był i to było nowoczesne i ta nowa prawica... Bez przesady znowu. Już tam jest dużo błędów narobiłem, nie powiedziałem wszystkiego, co chciałem. Ale to ja wiem, że narobiłeś dużo błędów, ja też to tam miałeś pewien moment, gdzie nawet przynudzałeś tym, co mówiłeś, no. Ale przez większość czasu to było fajne i to się liczy, nie? To już tam, to że przez minutę było nudno, to no, co z tego, no to wiadomo, nie? No, a wszystko trwało 7 minut, ja mam... czasem takie chęć, żeby stworzyć jakiego polskiego TED-a, jeżeli ktoś nie zna TED.com, to tam są właśnie, składa się taki... Są takie, Hugo, już byłem na takim, 5-minutowe takie, no. No, widziałem polskie edycje TED-a, że się pojawiały takie. I to są generalnie, opiera się to na tym, że jest kilka minut tylko i należy powiedzieć coś, nie wiem, jak kreatywnego. No, to ja zapraszam na te flaszki, byłem na tych flaszkach. Słuchajcie, bo tutaj no, jeszcze słuchacze apelowali, żeby więcej było takich bloków muzycznych na żywo. Takich jak my z Filipem robimy w piątek. Znaczy after party, czy takie zaplanowane? Takich before party zaplanowanych z muzyką. A before party, no to wiesz co, jak znajdą się prowadzący i będą okienka, to ja tutaj zachęcam ludzi, bo jest na to zapotrzebowanie. Czemu nie? No, to zapraszamy do redakcja małpa kontestacja.com, piszcie. To wszystko, to na razie, cześć. Dzięki ci wielkie. To był Skała, który tutaj z wazeliną wchodził. Martynowi. Czy ty, Hugo, kojarzysz pana, który się nazywa Szeremietiew? No, jest taki. To taki właśnie old school troszkę. Tak, to on był też. Był też. No tam się, nie, dużo ludzi się, ja wiem, przyczepia się do takich imprez, bo to, wiecie, to tak wpływa dobrze później na poparcie, jak się znajdujesz w tłumie innych ludzi. Wiceminister obrony za rządów Buzka, przypomnę. No. Za cicho. Nie, to nie. To wszystko przez te nowe systemy. Dobra, lecimy dalej. Bo dzisiaj chciałbym trochę o hazardzie powiedzieć. Dokończmy jeszcze tak o tym kongresie. No właśnie, ale to za chwilę. Więc... Powiedz mi, Martin, jak to widzisz, bo tak naprawdę kongres nie miał być wydarzeniem samym w sobie, tylko miał tak naprawdę pokazać, czy jest szansa budowania czegoś, a jeżeli tak, to czego na przyszłość? Czy widzisz taką szansę? Czy to w ogóle coś się z tego urodzi? A jeżeli tak, to co? Czy to w ogóle nie było sensu, czy to było takie halo i w ogóle wszystko padnie znowu? Znaczy, zawsze jest sens gadać ze sobą, spotykać się, tylko problem był taki, że właśnie za mało było gadania, za dużo przemówień. No, ja się spodziewałem, że cała impreza będzie w kuluarach tak zwanych, czyli po prostu ludzie wezmą i zaczną ze sobą gadać i to konstruktywnie, żeby no może panowie coś zróbmy nowego, wymyślmy flagę, wymyślmy logo, wymyślmy nazwę, jedziemy. Wymyślmy jakichś przywódców, jakąś organizację, spotykajmy się wtedy i wtedy. Nie, tak po prostu konstruktywnie, tak jak my to w radiu robimy, nie? Skąd jest klub? No to ustalamy, kiedy się spotykamy, co robimy. No. No to tego nie było, bo ja przynajmniej tego nie widziałem. No gadałem sobie, oczywiście tam trochę ludzie gadali, ale no nie widać żadnego takiego wniosku po tym kongresie. No nie wiem, czy gdzieś widać było, że coś się urodziło, cokolwiek z tego? Ja nie widzę. No ja nie wiem tego, bo... Ja też tego nie wiem. No ale było... Optymizmu jest sporo jednak, bo tak. Mhm. Po pierwsze zarysował się podział wyraźny na tym kongresie między grupą wolnościową a grupą patriotyczną. I to wreszcie. Było widać różnicę. Wreszcie. Tak, no nie da się za bardzo. Mówiłem, że nie da się połączyć tego w jedną jakąś spójną całość, bo zawsze człowiek będzie preferował jedno z dwojga. Albo będzie bardziej patriotyczny, albo będzie bardziej wolnościowy. Bo to są dwie zupełnie różne sprawy, które jakoś się wcale nie zazębiają. To trzeba się zdecydować. I po tym, jak ludzie mówili, to od razu było widać. Ten jest wolnościowiec, ten jest patriota. I było bez żadnych wątpliwości, każdy mógł określić, kto jest kto. Ten z flagą, a ten bez. No, znaczy jak każdy, jak mówił o wolności, to tam powiedział gdzieś Polska, ale widać od razu, że co jest ważne, a co jest dodatkiem. Co, no. I był jeden gość, który w ogóle był chyba socjalistą zupełnie i opowiadał, że demokracja jest super i różne takie opowieści, opowiadał historię. I było to ciekawe przemówienie, bo sala się w końcu ożywiła i robiła buuu i gwizdała i mówili, że już dziękujemy na przykład. Tak. Dobra, ale to, co jest naprawdę optymistyczne, to jest to, że uaktywnili się może po tym, co ja mówiłem i ten burmistrz na przykład, jeszcze tam parę innych osób bardziej takich żywych. Widać było tą reakcję tych właśnie młodych ludzi, którzy nie mają historii 10-letniej, 20-letniej czy tam więcej w różnych strukturach partyjno-organizacyjno, solidarnościowo jakichś tam, tylko to są po prostu nowi ludzie, którzy usiłują znaleźć dla siebie miejsce i dla nich miejsca kompletnie nie ma. No bo... I oni chcą coś robić. Oni chcą coś robić i nie za bardzo wiedzą, do kogo się przyczepić i jak się połączyć, żeby coś robić. No bo wiadomo, trzeba robić coś razem, a nie każdy tak, sobie... Tak, jak najbardziej. Tak naprawdę najpierw musi być ktoś, kto najpierw coś stworzy i potem dopiero zacznie robić kolejne rzeczy. No, więc przyczepiałem się do tego, czego się da. No, ale faktem jest, że nie za bardzo mają do czego tak naprawdę. To nie jest ich klimat. Po prostu nikt tam ich prawie nie reprezentuje. No, także no, pan Janusz Korwin-Mikke jest bardzo dobry jako taki, no wiesz, taki z dawnych czasów wyznacznik, taki pomnik walki o wolność czy coś. No ale dobra, pomnik pomnikiem, ale mamy rok 2011 i już inne są problemy niż to, co tam się działo przy okrągłym stole. No to już jest historia, to już jest zamierzchła historia. A młodzi ludzie mają swoje problemy i mają swoją mentalność. Nikt tam ich za bardzo nie reprezentuje. I teraz to, co jest optymistyczne, to to, że oni zobaczyli, że jest ich już sporo. I że no da się gadać inaczej, bo na przykład jakiś wyjdzie taki Martin i widać, że można i nawet butelki nie lecą, pomidory też nie, i nawet widać, że ktoś w ten sposób tego takiego gadania luźnego chce słuchać i ja myślę, że to jest optymistyczne, bo może się uaktywnią, bo czasami wystarczy taka iskra i ludzie zaczynają działać, bo już się nie boją, bo już wiedzą, że już nie są niszą ani wyjątkami, tylko że już są większością nagle. Tak jak było tydzień temu, jak ktoś do nas zadzwonił tutaj do audycji i powiedział, że kurde, wreszcie ktoś powiedział to, o czym zawsze myślałem. No właśnie. To jest dobre. Więc to może coś z tego wyrosnąć. To powiedz mi w takim razie, co byś poradził takiemu człowiekowi, który jest, ma chęci, ma młodość, ma energię i chce coś robić, co ważne, a nie tylko konsumować, czyli tylko patrzeć, kto będzie fajnie mówił, ale chce coś robić aktywnie, to co byś mu radził takiemu człowiekowi? Powiedzmy, że było ich tam 500 osób, czy 1000 osób takich. No niech się z innymi spotyka. No na dzień dobry to można, zapraszamy do słuchania kontestacji, która nie jest szkodliwa i jest za darmo, więc nie musisz tutaj się jakoś szczególnie angażować, jak nie jesteś pewny. Po pierwsze, a po drugie są kontest kluby. I to jest możliwość spotykania się na żywo z ludźmi, którzy nie mają za sobą właśnie tej historii dawnego działania, tylko są tacy jak ty. Coś chcą robić, ale niekoniecznie chcą wszystkich kopiować, którzy już byli i nie chcą powtarzać niczyich błędów, chcą robić coś nowego zupełnie. Chcą sami dla siebie po prostu coś robić. No. Przypomnijmy, że kontest kluby to są takie grupy ludzi, którzy się spotykają w różnych miastach Polski. Mamy tam link odpowiedni na naszej stronie. I czasem się spotykają, czasem coś robią. Tak? Mamy silniejsze kontest kluby, mamy słabsze kontest kluby, mamy aktywniejsze, mamy mniej aktywne. Na przykład taki przykład takiego najbardziej aktywnego kontest klubu, to jest to ciekawe, wcale nie duże miasto, tylko Bielsko. no, które jest w ogóle dla mnie przykładem efektywnego działania. Także jeżeli jesteś stamtąd, to się absolutnie z nimi spotkaj. Ale tak naprawdę w kontestacji też my tutaj robimy radio, to prawda, ale to nie jest, nasz radio nie jest naszym głównym celem, tylko traktujemy to jako punkt wyjścia do robienia innych rzeczy, do działania. Także jeżeli umiesz coś robić, bo jeżeli nic nie umiesz, to nie, ale jak coś umiesz robić, coś i chcesz to robić, to napisz na adres redakcja@kontestacja.com, napisz właściwie, czym się zajmujesz, co byś chciał robić i jest spora szansa, że cię jakoś wykorzystamy, że cię jakoś wykorzystamy w jakimś projekcie, a jak nie, to polecimy ciebie komuś innemu, bo będziemy widzieć, że ktoś inny ma jakieś potrzeby wtedy. Robimy też taką bazę ludzi już od jakiegoś czasu, którzy chcą coś robić i którzy mają jakieś umiejętności. I tak żeby można było jakby tutaj, jeżeli jest jakaś potrzeba zrobienia czegoś, nie wiem, tak naprawdę, nie wiem, że jesteś, tak najbardziej takie typowe przykłady, jeżeli jesteś programistą, grafikiem, no to super. Jeżeli umiesz montować wideo, super. Jeżeli umiesz nagrywać, super. Jeżeli umiesz prowadzić audycję, no to czemu by tego nie robić? Jeżeli na przykład znasz się na prawie, no to w ogóle jest fantastycznie, bo jest bardzo duża potrzeba ludzi, którzy znają się na prawie takim albo innym. W polskim, międzynarodowym, polskim, angielskim, karnym, podatkowym i tak dalej. No także jest bardzo dużo różnych rzeczy. Albo na przykład masz, nie wiem, masz chęć i chcesz coś fizycznie na przykład przenieść. O, albo na przykład iść i porozdawać ulotki gdzieś. Albo na przykład iść i wywiesić plakaty. To możesz to wszystko robić, wystarczy napisać do nas na redakcja@kontestacja.com i na pewno ci coś znajdziemy. Martin, coś chcesz dodać jeszcze na koniec? No nie wiem, czy coś jeszcze. To... Jak ktoś ma jakieś pytanie, to można dzwonić. Odbieram. Teraz na audycję. Tak jest. I teraz mamy właśnie słuchacza. Cześć słuchaczu, jak ci na imię? Możesz mówić. Do słuchawki najlepiej. Nie, to słucha się słuchawką. Mówi się do mikrofonu. Dziękujemy. No to bierzmy. Chciał posłuchać. Bierzmy. To był nasz głos. Odbierzmy drugi telefon. Witaj słuchaczu, jak masz na imię? Cześć, nie chcę. Z czata, już was wyłączam. Słusznie. Okej, słuchajcie. Zacznę od tego, będę monotematyczny. Pogratuluję Martinowi. Ale ja nie wiem, co mi tak naprawdę gratulujecie. Tak, gratuluję ci za to, że nie narzekałeś tym razem na Polskę i Polaków. Tak. Good point. No bo zwykle tutaj w kontestacji na zakaz byłeś bardzo merytoryczny, jak i powiem, i mi się podobało. To był taki stand-up, tak lubię, krótko na temat. No. Piotr Korwin był długi, tak, ale no on to trafi. A wracając do tej hańby i innych tych tekstów, no wiesz co, dla mnie to tutaj gadka o XXI wieku, a Hillary to hańba. Daj spokój. No w ogóle, nieciekawie było. No to dziwne było. Znaczy, może oni nie zauważają, ci ludzie, że już dużo czasu upłynęło i się świat wokół nich zmienił, bo starsi ludzie myślą wolniej troszkę i mogą nie zauważyć, że są dinozaurami. Ale to i młodzi tam rycerzy, hańba, z tego co ja widziałem. Tak, ale no przecież widziałeś tych młodych ludzi z tych różnych patriotycznych ruchów, przecież oni wyglądają na starszych niż mój dziadek. No tak, bo oni się tak dokładnie ubierają, to jest taki styl bycia i oni się dziwią, że oni nie są fajni, że ich ludzie nie popierają. Po prostu oni wyglądają na takich niezbyt ciekawych, zamkniętych w sobie, takich egocentryków, introwertyków i potem dziwią, że nikt na nich nie głosuje, że się ich boją. No oni wyglądają tak, po prostu. Znaczy, ja myślę, że oni bardziej pozują na takie wojsko. Oni mają mentalność militarną. No tak, bo każdy w mundurze, chorągwie, flagi, wszystkiego pełno. No tak, jeden kolor, wszystkie. Jakieś emblematy. No. I jeszcze hasła o wyrzynaniu czerwonych na ulicy. Jak to było, że raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę. Najpopularniejsze hasło na marszu to było. Tak, ja wiem, byłem na tym marszu po drugiej stronie. Właśnie, tak, dokładnie. Tam, gdzie stał dom, tam, gdzie stał kibes ten. I po prostu, no ja bym poparł to, ale no nie chcę takich rozwiązań chybowych i tego, no właśnie, rozświetlam raz młotem czerwoną hołotę, bo nie na tym chyba polega to, aby jakieś chybowe. No to jest Mariusz od tego, ale to... No ja też tego nie chcę i ja bym właśnie chciał grupę, która nie mówi raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę, tylko mówi coś o przedsiębiorczości, o budowaniu, o tym, że różnorodność jest fajna i ubiera się na kolorowo, a nie na jeden kolor, taki sam dla wszystkich. Na tęcowo, tak? No, wolę na tęczowo niż na czarno, prawdę mówiąc. No, żeby każdy jak chce się ubierał. Chłopaki, jeszcze tak ja coś dodam może, bo dzwonię z telefonu, bo ze Skype'a to do was się dodzwonić, to chyba granicy z cudem. No ja nie mogę. Próbowałem. No, wiesz co. Ja co tydzień dzwonię w poniedziałek i zawsze mogę. Jesteśmy za bardzo popularni. No co tydzień, ale nie co tydzień występujesz w telewizji. Wiesz co, masz parcie na szkło chyba ostatnio. No to nie moja wina, czy ja tam chodzę? Ja nie byłem w żadnej telewizji. Ja nie byłem w żadnej telewizji. Twój wizerunek wykorzystują. No. Niech korzystają. Przecież, a co myślisz, że ja do nich piszę, że ludzie, pokażcie mnie. No co ty? No. Coś miałem powiedzieć, ale zapomniałem. No najwyżej zadzwonię, może mnie odbierzecie, może nie. No, jest taka szansa. Numerów nie zapamiętujemy tak za bardzo, więc jest większa. Dobra, Hugo, zapamiętaj numer, bo ja dzwonię czasem. Raz mnie Martin wywalił, może byłem zbyt ostry, ale teraz nie wiem, czy to będzie sprawa dla chora, tak, czy taki jesteś spokojny, ale naprawdę podobało mi się. Było fajne. No, dzięki ci wielkie. To był słuchacz o imieniu, którego zapomniałem. Majsze, co ty słuchasz tyle tej kontestacji? Słucham, bo to jest koszer. Jest koszer. No, słuchajcie, Radia Kontestacja, www.kontestacja.com to jest nasza strona, Radio Ludzi Wolnych, w którym rozmawiamy na tematy, na które się nie rozmawia w innych radiach, chociaż ostatnio pojawiamy się również w innych rozgłośniach, jako że w ostatni tydzień to było audycja w Tok FM Martina. Byłem akurat, tak, osobiście. Tak, to był artykuł w Newsweeku. Tam nie byłem. Jutro będę. To było poranny WF Wojewódzkiego i Figurskiego dzisiaj w SC Rock. Tam nie byłem, ale napisali, żebym przyszedł. Nie wiem po co. To trzeba było przyjść. No i to był Kongres Prawicy i coś tam jeszcze, jakieś tam jeszcze media, także w ostatnim tygodniu było głośno, widać to po statystykach na stronie i bardzo dobrze, i bardzo fajnie, i robimy, myślę, że fajne rzeczy i dobrze, jak inni to zauważają. I ja mam wszystko przez jedną głupią piosenkę, chciałem przypomnieć. O Smoleńsku. No. Na kongres, no to akurat bez piosenki też bym pewnie przyszedł. A niektórych piosenek ci zabronili różni prawicowcy grać na różnych prawicowych koncertach, bo im się, bo właśnie są zbyt naruszające ich poczucie godności i tym się właśnie różnią od normalnych ludzi, że normalni ludzie chcą słuchać tych piosenek, a oni ich nie chcą słuchać i dlatego oni nigdy nie dotrą do tych ludzi, którzy chcą słuchać tych piosenek. Bo bardzo nam przykro. Chcielibyśmy się mylić, ale się nie mylimy. Niestety, po różnych doświadczeniach z tak zwanymi środowiskami prawicowymi w Polsce. Ja jeszcze tutaj dodam uwagę odnośnie tej kwestii, którą poruszyliście, że oni się rzeczywiście, ci młodzi, znaczy ci starzy zachowują się jak starzy, a ci młodzi zachowują się też jak starzy. I ja mam wrażenie, że to jest trochę efekt przebywania w towarzystwie wciąż tych samych osób. Że to są ludzie, którzy się właściwie nie spotykają z normalnymi ludźmi na zewnątrz. Efekt sekciarstwa. Ale ja nie za bardzo wierzę, że to się da. No przecież na studia chodzą chyba, nie? Albo do pracy. No, ja myślę, że da się. Da się tak wyalienować. To ja, wiesz, da się jakoś zaszyć w swoim świadku, który właśnie jest jedyny słuszny, gdzie w ogóle właściwie nie wychodzi do innych, tylko z pogardą spogląda z wysokości. No rzeczywiście, prawica się charakteryzuje daleko posuniętą pogardą dla inności. Znaczy takiej nieprawicowości, nie? Tak, znaczy... Czyli jak ktoś się nie zgadza, to jest lewak. I lewak to jest określenie pogardliwe. Właśnie, nie tyle, że się nie zgadza, ona jest, okazuje pełną pogardę do pierwiastków nieprawicowości w prawicowcach również. No do mnie też mówili, że lewak, no. No, i dlatego wtedy mówi, no, to lewak, ateista i gej. I należy go tępić. No, ale to bardzo dobrze, że są również normalne miejsca. Bo każdy gej to lewak. I złodziej. Bo bez krawata. Więc jest awanturujący się. No, kończcie flaszkę i do domu. Nie będziemy kończyć, ponieważ jest dopiero 21:30. Ja otworzę flaszkę chyba nawet. Właśnie, otwórzcie sobie flaszkę. A my puścimy motto. O, to jest taki przerywnik, bo to w połowie. Yeah. No to nie do wiary. Nie, to być nie może. 8 lat podstawówki i 4 liceum. Potem 5 bite studiów, dyplom z wyróżnieniem. 20 lat praktyki i o to mi płacą. Jakby ktoś dał mi w mordę. Ja pierdolę, kurwa. O bracia, poloniści, siostry polonistki. 130 było nas na pierwszym roku. Myśleliśmy, że nogi Boga złapaliśmy. Że oto nas przyjęto do szkoły poetów. Szkoła poetów, Jezus, kurwa, ja pierdolę. Przez 5 lat stron 1000, młodość w bibliotekach. A potem bida, bida i rozczarowanie. A potem beznadzieja i starość pariasa. I wszechporażająca nas wszystkich pogarda władzy od dyktatury aż po demokrację, która nas kałamarzy ma za mniej niż 0. Dlaczego władza każdej maści ma mnie za nic? Czy czerwona, czy biała, jestem dla niej śmieciem. Kurwa, pod każdą władzą czuję się jak kundel. Czemu nie jestem chamem ze sztachetą w ręku? Ktoś by się ze mną liczył, gdybym rzucił cegłą. A przecież stanowimy sól ziemi. Tej ziemi. Mimo, że nie jesteśmy prymitywną siłą. Dyktaturami zawsze wstrząsają poeci. Wtedy nas potrzebują zrozpaczone masy, które nie widzą dalej niż kawał kiełbasy. Które nie widzą dalej. Good job. To muszę przyznać, że to jest najbardziej polski, najbardziej rzeczywisty, najbardziej realny fragment filmu, jaki kiedykolwiek nakręcono w kinematografii polskiej. Słuchaj, zanim jeszcze przejdziemy do tego hazardu, przedłużymy cię audycję. Pewnie, że przedłużymy, bo się nam tematy posypały trochę. Jesteś, Martin, z nami? Pewnie. Oglądam sobie wczoraj w nocy właściwie, koncert Kazika, Kultu, Unplugged. Ja już myślałem, że powiesz, że fakty TVN. Nie, Unplugged, wiesz. Ty to czasem jesteś masochista. No ja nagrany przez MTV i to rozumiesz. Czy to prawda, że pan ogląda po nocach fakty? Starza się. A to ci powiem drugą rzecz. Co na to żona? Odnośnie faktów, ale słuchaj. Dzieci pana szanują jeszcze. Więc oglądam coś, wiesz, co jest kultowe. Wiesz, bo to, wiesz, MTV, no nie, Nirvana się kojarzy od razu, historia, legenda, nagrywanie zespołów Unplugged, wiesz, coś takiego naprawdę niesamowitego, tam poważny zespół, o ważnych rzeczach śpiewa i nagle tam w 10, w 7, w 13 minucie jest przerwa i leci reklama, jogurty Jowi, 100% tłuszczu, znaczy 0% tłuszczu, odchudzasz się, weź jogurty Jowi. My goodness, do cholery jasnej. Słuchaj, idioto, który odpowiadasz za emisję reklam w Onecie. Jeżeli już nagraliście jakiś koncert, nie, Metaliki, Nirwany, Kazika, Heja, Hepisada, Hurtu, jakiegokolwiek innego zespołu, który jest kultowy, który śpiewa o rzeczach ważnych, to wyłącz tam reklamy diety dla nastolatek, nowej kolekcji butów na sezon wiosna 2011. Po prostu nie reklamuj tego tam, bo to się mija z celem. Całkowicie. Ja nie wiem, czego cię uczą w tym portalu. Ja ze swoich doświadczeń wiem, że w portalach niewielu rzeczy uczą ludzi, którzy się tam znajdują, więc to mnie trochę tłumaczy twoje zachowanie, ale no, na Boga, no znaj jakieś... Ty, to Hugo, to gdzie uczą? Bo na studiach nie uczą dziennikarstwa, w portalach nie uczą jak być dziennikarzem, to gdzie uczą? No ja ci muszę powiedzieć, że w jednym miejscu przede wszystkim uczą, czyli jak się wyprowadzisz z domu... Wynajmiesz sobie gdzieś mieszkanie albo pokój i potem musisz zapłacić czynsz. i jedzenie. To wtedy masz bardzo szybką motywację, żeby się nauczyć wielu praktycznych rzeczy. Motywację to ty masz, a ja się pytam, gdzie się nauczyć, bo jak nigdzie nie nauczą cię, to skąd? Zacznij robić i uczyć się na sam, błędach. Tak? Nie, no nie tylko tam. Uczą oczywiście w najlepszej szkole na świecie, czyli w Asbiro. Ale nie dziennikarstwa. Dziennikarstwa nie uczą zdecydowanie, ale to nawet nie dziennikarstwo. Ale to właśnie, gdzie można się nauczyć dziennikarstwa w praktyce? To jest emisja reklam, a nie dziennikarstwo. No to też część tego. No. Ja kończyłem dziennikarstwo, więc dziennikarstwo na uczelni bardzo zacnej, takiej krakowskiej, która istnieje ostatnie 1500 lat i generalnie wykłada od 1500 lat to samo mniej więcej. Więc tam nie uczą dziennikarstwa, więc jeżeli chcesz się nauczyć dziennikarstwa, to nie. Nie na Uniwersytecie Jagiellońskim, ani zapewne na żadnym innym również, nie. Ciekawe, bo historia z uczeniem się informatyki jest dokładnie taka sama też. Od tysięcy lat uczą tej informatyki, tak samo jak i dziennikarstwa. Nauczyłeś się programować na uczelni? Nie. No, a gdzie? No, programując po prostu. No, to cię miałem nauczyć, jak nikt tego nie umiał. No to masz odpowiedź. Dziennikarstwa uczysz się. No tak, się. Ale poczekaj, no nie, bo dziennikarze już są jacyś i od nich by się można uczyć. Jak ja się uczyłem, to nie było jeszcze ekspertów w programowaniu w C-Sharp, bo nie było jeszcze C-Sharp w ogóle. Wiesz co, jak mieliśmy wykłady tutaj z MBA na Asbiro, to jest na uczelni Łazarskiego w Krakowie, to ja zobaczyłem taki plakat tam na tablicy ogłoszeń, że jest jakiś, tylko to była jakaś taka szkoła, wiesz, taka ekspresowa, taka, że tam ileś tam wykładów było, prowadzona przez dziennikarzy polskich. I rzeczywiście tam była taka czołówka twarzy z telewizji głównie, czyli jakiś tam Tomasz Kamel, może tak nie kojarzycie go zbyt dobrze, niemniej no, jest twarzą telewizji i tam wielu innych tam wydawców i dziennikarzy TVP głównie, którzy tam coś wykładali. Także no, może tam. Nie wiem, tam? Tak? No, nie, ale nie oni wiem. Są dobrzy w tym? Może, ja nie no, wiem. Włączcie sobie TVP i się zobaczycie sobie. No, technicznie może czasem tak, ale... No nie. Jest paru dziennikarzy w Polsce, którzy no piszą. Ja się zastanawiam, skąd się nauczyli. No jakby Ziemkiewicz otworzył szkołę dziennikarstwa, to myślę, żeby miał powodzenie. Nie da się nauczyć pisać, trzeba pisać. No trzeba pisać, ale parę błędów robisz, może ci ktoś pokazać, choćby po to jest szkoła przydatna. No to albo chociażby komentarze pod tekstami. Na pewno ci wszystkie błędy tam wytoczą oraz... Nie, no ale patrz, szkoła jest po to, żebyś tego samego się nauczył w 2 miesiące, czego byś się uczył potem w praktyce przez 2 lata, popełniając błędów. No po to, żeby szybciej nauczyć się tego, co się i tak musisz nauczyć w praktyce. Nie, no tak, no ale, no to, ale tu nie ma takich szkół. No to wiesz, jaki jest stan edukacji polskiej. To, że tutaj współpracujemy właśnie z Asbiro.pl, która jest szkołą, tym się różni od innych, że tam uczą praktycy. Czyli nie uczą ludzie, którzy nauczyli się z książek, tylko uczą przedsiębiorcy przedsiębiorczości na przykład. Więc nie wiem, może jakbyśmy my założyli szkołę dziennikarstwa, to nie wiem, to by uczyli tam dziennikarze, ale to... Może to nastąpi. Chciałbyś wprowadzić taką szkołę? No, szkołę pisania tak, zdecydowanie. Albo no, takiego radiowego gadania też. Myślisz, że jest taki rynek dla dziennikarzy? W sumie jest jakiś rynek dla dziennikarzy. Nie mam pojęcia. Zresztą no, w Polsce, jeżeli coś ma być zbudowane, dobrego i porządnego, to trzeba zbudować od zera, bo nic nie istnieje, co by można już tam no, wejść i tam egzystować. Znaczy, no jest parę gazet, ale te, które mają jakikolwiek poziom sensowny i fajnie się czyta, to jest ich bardzo mało. Za mało, że w ogóle, żeby dla wszystkich wystarczyło. A co to jest poziom sensowny dla ciebie? No sensowny poziom jest wtedy, kiedy mają klientów. Kiedy mają klientów. No, tak. no to fakt jest najbardziej sensownym pismem na ziemi, nie? Znaczy w Polsce. Jest z wielu stron. No jest gazeta Uważam, że, która przeskoczyła wszystkich nagle, Newsweek też, nie? Powstała nowa. I co? To znaczy, że dobrze to robi, tak? No chyba dobrze. Ja mogę nie podzielać ich stylu pisania i wiesz, obrażania się właśnie, trąbienia hańba na wszystko, co im się nie podoba, no ale jak widać, 150 tysięcy ludzi płaci parę złotych codziennie, co tydzień, żeby... Znaczy swoją drogą ludzie muszą być bardzo mało wymagający, skoro kupują masowo pismo, w którym jest błąd ortograficzny w tytule gazety. Ja bym w ogóle zmienił nazwę tej gazety na Hańba. To jest idealny tytuł. Tak jak Urban zrobił nie, no to oni by zrobili Hańba. Od razu wiadomo, że to prawica. To by pasowało. Tak. Hańba. Z wykrzyknikiem oczywiście. No oczywiście. Thank you. Zabierzmy sobie Krawca, co by nie. Cześć, Krawiec. No cześć. Dzień dobry. Co nam powiesz? Martin, na kongresie. Jestem na nie. No, wreszcie. No, hańba! Dawaj. Hańba. Muszę jakieś dżinga zrobić. W koszulce, jak pajac. Jak po prostu hańba. Dobra koszulka, nie? Znowu teraz będzie, że wszystkim się podobało. Dziękujemy, że jesteś. Z nami, Martinie, wpadłeś jak zwykle znakomicie, ten luzik. Nie pan stąd, bo ja nie mogę na pana patrzeć, bydlaku. Martin uścisnął mi dłoń. Martin popatrzył na mnie, strząsnął na mnie łupież. No nie. Rzygać się chce po prostu. Takie towarzystwo wzajemnej adoracji. W ogóle, co to za jakaś taka zgraja błaznów, pajaców, cowboy, kurna, pirat, dżentelmen w muszce, na balu maskowym się poznaliście, czy co? Krawiec to jest tak zwana licencjonowana opozycja tutaj w kontestacji. Ten. Kontrolowana. Martin, jak Saddam z South Parka, cały czas tylko chill out, chill out! Nawet jak ginął, to chill out! Kurczę, w masie krytycznej też cały czas, że chill out! Wytrzymać się nie da. Czemu tu nie przyjechałeś właściwie na ten... Spokaliczność swoją to przed lustrem chyba ćwiczyłeś, co? Ty czemu ty nie przyjechałeś na właśnie, czemu cię nie było? Nie, nigdzie mnie nie ma. Nigdy. Daleko mieszkasz, ale kurde, przyszedł. Nie tak daleko. Przyjechałbyś kiedyś na kongres na przykład. Rower se kup, przyjedź. Pomidory byś rzucił w kogoś. O. No. Z faszystami nie rozmawiam. Z niepatriotami chyba. No i do widzenia. To był Krawiec. Konstruktywna krytyka. Jak ktoś nie wykrył sarkazmu, to znaczy, że no, jest w tej grupie społeczeństwa z IQ poniżej 90. Ale ich też zapraszamy tutaj na kontestację. Podobno ich też trzeba dać im szansę. Oczywiście. Tomku, cześć Tomku. Witam serdecznie wszystkich. Dzień dobry. Witam Hugo, witam Martina. Dobry. Hugo dyrektor, tak? Tak, dzień dobry, pan kierownik. Kierownik, tak. Oczywiście gratulacje, Martin. Gratulacje. Fenomenalnie. Ale czego gratulacje? Ja nic nie dokonałem w ogóle. No, ja wiesz, nie co wiem. Dokonałeś? Powiedzmy otwarcie, ja powiem ci jako grzyb 40-paroletni. Dokonałeś tego, że powiedziałeś tym panu z prawicy, co prawda ja poczuwam się też do pewnego rodzaju prawicy, ale kurnia molek, mniej takiej nadętości, a więcej konkretu, więcej fajności, więcej tego czegoś. No proszę. Każdy z siebie da to, no to jak jest. Tyle ludzi tak myśli, to czemu tego nikt nie mówił, no? Tak głośno. Wiesz dlaczego? Podejrzewam, że większość... Zauważ, na samym początku, jak mówiłeś, trafiłeś chyba, ja tak uważam, że trafiłeś. Większość ludzi, która się organizuje w jakieś partyjki, w jakieś organizacje para prawicowe, czy lewicowe też, bo u mnie w Koninie powstała akcja Konin.pl. Akcja Konin.pl. Zobaczcie, popatrzcie sobie. Słynna prezerwatywa założona na pomnik. Ci ludzie, którzy organizują się w takie różne prawicowe czy lewicowe organizacje. Wiecie, co ich łączy w większości? Że nie są to ludzie konkretni, tylko niespełnieni w jakimś temacie. No mnie się przynajmniej tak wydaje. I oni trafiają do polityki, trafiają do różnych takich organizacji i tam się może spełniają, tylko nie mają tego czegoś. Albo nie chcą mieć. Nadęcie bierze górą, frazesy biorą górą, a tak naprawdę od siebie, żeby coś wydać, to trzeba posiadać, no niestety, troszeczkę tej fajności, tego czegoś, odczytania, chęci poznawania czegoś nowego umiejętność przekazywania. A żeby umieć przekazywać, trzeba być po prostu najzwyczajniej w świecie sympatycznym, a przynajmniej trzeba lubić siebie. I to jest to. Może to, co powiedziałeś faktycznie, no z początku, jak pierwszy raz usłyszałem ten wywiad, twoją wypowiedź na kongresie, mówię, kurnia molek, o co kaman? Ale w momencie, kiedy zacząłeś mówić o fladze, że faktycznie fajny materiał, ale Polska to jesteśmy my. Ten człowiek, drugi człowiek, ta osoba, ta kobieta, która tam była, ta dziewczyna, że to my tworzymy tą Polskę i że jeżeli my nie będziemy fajni, a będziemy tylko nadęci pod krawatami, to z tego wszystkiego będą nici. I dlatego tak dzisiaj zareagowałem i znaczy na fejsie czy gdziekolwiek starałem się ten filmik propagować, bo to jest bardzo ważne, bo powiedziałeś to, co już dawno powinni powiedzieć to czy pan Korwin, no pan Korwin może nie, ale osoby, które są bardziej publiczne, bardziej mają więcej do czynienia z mediami tymi czy TVN-em, czy całą resztą, gdziekolwiek, ktokolwiek, ale nie dopuszczają ich. No to jest fakt. Ale zrobiłeś to, co już dawno powinni zrobić osoby, które za dużo dyskutują, a za mało faktycznie mówią, jak to powinno wyglądać. I to jest to. No, co ciekawe, to musi powiedzieć osoba przede wszystkim, która już coś robi, a nie tylko mówi, że robi. No właśnie, to jest to, że mniej buntu, a więcej konkretów, czyli więcej tych konkretów, które my mamy wykorzystać poprzez, no powiedzmy sobie, kto może przez internet, kto może inaczej, w sposób taki inny, ale podkreślać, że jestem kim jestem, bo jestem, tak? I to jest to. Okej, masz taką wiarę w to, że to się przyda na coś, to co powiedziałem, że to jakoś pójdzie tam dalej i ludzie pomyślą, że trzeba się zmienić, wyjść do ludzi bardziej? Słuchaj, jeżeli nie teraz, to pójdź, to za parę lat, ale coś musi się zmienić, ponieważ, no bądźmy szczerzy, po pierwsze, ja tak często mówię, żartobliwie do krawatu trzeba pasować. Jeżeli się nie pasuje, no to trzeba po prostu najzwyczajniej w świecie wziąć, zakasać rękawy i coś robić. I albo się to wszystko rozpadnie, albo po prostu zaczną coś robić, wyjdą do ludzi, zaczną po prostu przedstawiać siebie, że my nie jesteśmy, kurczę, dziką zwierzyną, jakąś prawicową, która chce tutaj kogoś krytykować, bo nie nosi flagi, bo nie ma krzyża na szyi, tylko akceptujemy wszystkich, którzy są solidni, tak? Ponieważ my chcemy ten kraj zmienić w sposób taki i taki, mamy koncepcje takie i takie. Jeżeli chcesz, to pomóż, jeżeli nie chcesz, to nie krytykuj, albo nie przeszkadzaj, ale żyj sobie obok, tak? I w ten sposób. A nie, że w momencie, kiedy ty nie wywiesisz flagi, czy ty w niedzielę nie pójdziesz do kościoła, to nie jesteś prawdziwym Polakiem. No, okej, to jeszcze pytanie jedno na koniec. Tobie się podoba określenie prawica? Znaczy prawica, to jest od razu określanie, nie wiadomo co to jest w ogóle prawica. No właśnie, dlatego, że ale taki był, taka była nazwa kongresu, Kongres Nowej Prawicy. To dobra nazwa jest według ciebie? Ale Nowej Prawicy, to znaczy, a to ja do jakiej należę? Ja nie mam pojęcia, no ale no taka była nazwa kongresu. Ja już nie wiedziałem, czy przyjść w ogóle na to, bo o co im chodzi właściwie. No właśnie, dobrze przywoliłeś, ponieważ wiesz, no Towarzystwo Wzajemnej Adoracji nagle się przebudziło, tak? I tutaj ja przede wszystkim chciałbym, żeby wszędzie osoby, które się, no powiedzmy sobie, chcą jakieś organizować i tak dalej, niech to się nie kończy na Towarzystwie Wzajemnej Adoracji, tylko niech coś robią, tak? Jeżeli ja potrafię skonstruować, powiedzmy sobie, czy jakąś stronę, czy jakiś sklep, czy jakiś portal, czy cokolwiek, no to okej, nie ma sprawy, pomogę komuś, kto po prostu stara się, boryka się z czymś i tak dalej. Ja mu tam powiem, że słuchaj, koncepcja na życie jest taka, że jeżeli ty sobie nie radzisz w tym, ja tobie pomogę, ale pamiętaj jedno. Im mniej państwa w państwie, tym będziesz bardziej wolny, im więcej będzie twojej wolności wokół, to będziemy bogatsi. On to wreszcie zrozumie. I w ten sposób musimy ludzi uświadamiać. Że ja nie robię czegoś dla pieniędzy, tylko dlatego, żeby było wspólne dobro. Co prawda brzmi to troszeczkę patetycznie i tak dalej, ale tak na tym to ma polegać, tak? Że ja też nie chcę, żeby państwo się nam opiekowało, żeby państwo mi się wpierdalało we wszystko. Chciałbym, żeby ten system cały się rozwalił, ale niestety no nie rozwali się, czyli musimy w ten sposób. Okay. Jedni przenoszą firmy do Wielkiej Brytanii, czy otwierają spółki i robią bardzo dobrze, gratuluję. I to też jest droga, mówić o tym głośno w ten sposób, a nie inny. Bo jeżeli musimy w jakiś sposób to po prostu zjednoczyć, żeby to się działo w sposób taki, a nie inny. No, na kongresie zrobiłeś to bardzo dobrze. Dzięki, na razie i do usłyszenia. Dzięki ci wielkie, to był Tomek w kontestacji. Tomasz, nie Tomek. Tomek, żeby nie było tak, że kogoś tutaj deprecjonuje. Aaron, a ty wspierasz kontestację? Za ile? Właśnie, więc przechodzimy do hazardu. Teraz już kończymy prawicę, ale to jest. Szkoda, jeszcze, bo chciałem zapytać, dobre pytanie zadał na czacie. No to krótkie, dobra. Berellini powiedział, no to może czas przywrócić sens słowu prawica. Uważasz, że jest sens przywrócić słowu prawica? Nie widzę sensu tego. Też nie widzę. Po co? To właśnie też nie wiem po co. To jakiś, nie wiem, powód jest jakiś specjalny? Jak zobowiązaliście się prawicy, podpisaliście jakąś umowę z nią, żeby przywracać jej sens? Musicie się teraz wywiązać z tego? Znaczy, mi chodzi o to, żeby tutaj obniżyć drastycznie podatki i żeby się państwo odpieprzyło. A czy to ktoś nazwie prawica, lewica, noga, ręka czy głowa czy cokolwiek, to mnie to wali zupełnie. Jak ktoś chce to nazwać neokomunizm, to niech se nazywa neokomunizm. Dla mnie jest ważne, żeby było to, co mówię. Niskie podatki i państwo, żeby się odczepiło. Powiększać wolność w Polsce. Nie w Polsce, wszędzie. Nie tylko wszędzie. W Polsce, wszędzie. Gdzie się... najlepiej zacząć od gdzie Polski, bo póki co tu mieszkamy, mówię po polsku, więc czemu nie? No, wszystko jedno, wszędzie. No ale mi zależy na tym, co jest bliżej, nie? No to normalne też. No to w Londynie, w Warszawie, czy gdzie tam jesteś? No jestem, no niby tak. No, więc ja nie wiem, czy słyszałeś o bardzo ważnej zmianie w polskim prawie, a mianowicie takim, że poker, blackjack, ruletka oraz inne gry hazardowe w internecie pozostaną zakazane. No to co się zmieni? Czekaj. Wciąż będą nielegalne. To jest informacja dnia na różnych serwisach. Zmieni się to. Fajny news w ogóle, zaczynający się. Coś będzie wciąż takie, jak było. I to się nazywa news. Nic ludzie, się nie zmieni. Nie przegapcie tego. A propos ostatnie dwa dni, to były strasznie zabawne w faktach TVN-u. Oglądałem oba serwisy informacyjne, patrząc może, czy coś się pojawi, jakaś informacja o kongresie, czy nie. Więc nie, ale za to pojawiły się inne ważne informacje. Na przykład była informacja o tym, jak walczy armia amerykańska. Był reportaż z armii amerykańskiej. Był również reportaż z piłki nożnej w błocie. Z takiej dyscypliny sportu uprawianej. To tak a propos zbliżających się mistrzostw, żeby ludzi już przyzwyczaić. No i... Bo murawy nie dowieźli pewnie jeszcze z Chin. Nie dowiozą może. Wiele tym podobnych informacji, jakże ważkich dla świata. No więc rząd, jak wiecie, zajął się hazardem jakiś czas temu. Zdelegalizował cały hazard w Polsce. Znaczy w Polsce... Oprócz Totolotka. Oprócz Totolotka, tak. Bo jest państwową firmą. Ale niespecjalnie egzekwował to, ponieważ nie wydał różnych praw, które regulują tam karnie to. Wobec tego nie było nielegalne niby, ale w sumie nikt się nie przypieprzał, bo nie miano jakiej podstawy się przypieprzać. No więc Ministerstwo Finansów postanowiło naprawić swój błąd i zacząć wreszcie ścigać ludzi, którzy uprawiają hazard w internecie. Znaczy nie tylko w internecie, ale w internecie głównie. Jak liczą specjaliści, jest to około 5% internautów polskich, czyli bodajże z 500 000 ludzi chyba. Więc 500 000 ludzi zostało przestępcami w ostatnim roku, dlatego że państwo wydało na nich taką definicję przestępcy. Ale co się zmienia, że Ministerstwo Finansów bardzo łaskawie pozwala funkcjonować serwisom internetowym, które oferują tak zwane zakłady wzajemne. Wiesz, na czym to polega, że tam obstawiasz coś nie i wygrywasz albo nie wygrywasz. Mhm. Ale żeby być legalnym serwisem, musisz niestety odpalić 400 000 zł w ramach licencji. To, aha. Tak legalizuje, ale pół bańki na stół. Ja wiem, w Polsce to już, znaczy, bo wiesz, to jest taki kulturalny sposób zabraniania czegoś. Nie zabraniamy, tylko nakładamy takie kary finansowe, żeby i tak się nie dało. Tak jest. Każdy może płacić papierosy pod warunkiem, że zapłaci 1 000 000 zł. Tak samo. Każdy może powiedzieć w swoim radiu dupa, kiedy chce, ale pod warunkiem, że Krajowa Rada Radiofonii nałoży karę, a on ją zapłaci. Tak. Większą niż jego przychód. Nie wiem, czy ty grałeś kiedyś w grę hazardową jakąś? No, na czacie kontestacji jest taka gra, rzucasz kostką i ci wylatuje. Ale nie wygrywasz pieniędzy. No nie. Jeszcze. Ja grałem kiedyś w totolotkowe zakłady piłkarskie. Bardzo fajne były. O, jak to działa? No, obstawiasz sobie tam, masz 13 meczów ligowych i zakreślasz, kto wygra. No, nie grałeś nigdy? A kiedyś mi dali chyba za darmo jakiś voucher na ileś tam zakładów i wszystko przegrałem. Ale to dawno było, to nie było, nawet nikt nie znał takiego słowa jak voucher wtedy, to za PRL-u jeszcze te zakłady były. No, ale to nie był polski serwis. Ja w ogóle nie widzę powodu, dla którego serwisy internetowe hazardowe miałyby w ogóle istnieć w Polsce. Ponieważ... Ja też nie wiem w ogóle, gdzie tu sens jakiś logiki. Albo zakładów wzajemnych i coś takiego. Ja nie widzę powodu. Fakt rzeczywiście, ponieważ ja się kiedyś interesowałem rzeczywiście serwisami hazardowymi, bo kiedyś miałem taki zakładać, takowy. I to nie jest takie różowe w innych krajach wcale, powiem ci. Nie jest tak łatwo założyć w ogóle serwis z hazardem, ponieważ jest to bardzo penalizowana na świecie forma rozrywki i trzeba tak naprawdę zdobyć właśnie koncesje, które są bardzo drogie w różnych krajach, zwykle w takich krajach podatkowych bardziej, więc jak już masz odpowiedni obrót, to nie stanowi dla ciebie żadnego problemu. Niemniej, żeby zacząć, to trzeba zwykle od kilkuset tysięcy do kilku milionów nawet za takie pozwolenie zapłacić. No to ja nie zakładam. Więc to nie jest tak fajnie, ale Polska jakby uprościła ten system, po prostu zabroniła w ogóle organizowania takich. I patrz, jak się uprościł świat. Takich gier, ale nie tylko zabroniła, bo to byłoby tak. Ja mam pomysł, jak uprościć na przykład zakładanie firm w Polsce. Teraz. Zabronić już, proste. Milion złotych niech zapłacą za koncesję na prowadzenie firmy. Ale jest pełna wolność, każdy może przecież przyjść i zapłacić milion złotych, przecież By potem, wiesz, mówili w telewizji, no jak to, jaka cenzura, jakie coś, przecież wielkim każdy... osiągnięciem Okrągłego Stołu jest to, że każdy może założyć firmę. Już konstytucja mówi, że jest, Polska jest wolna. No to jest. I nikt nie może temu zaprzeczyć, kto jest przy zdrowych zmysłach i w garniturze. Więc Polska to uprościła. Co ciekawe, niestety uprościła również inną rzecz, że nie można również grać w te gry hazardowe. Bez tego nawet jeżeli grasz na nielegalnych różnych serwisach, to nie możesz tego robić, ponieważ jesteś Polakiem i tutaj się opiekuje państwo polskie, a ono wie lepiej, co ty możesz robić w swoim wolnym czasie. I co ciekawe, czego się dowiedziałem dzisiaj, że coś, co się nazywa Polski Związek Pokera. Wiesz, że jest coś takiego? No, nie. Ty nie wiedziałem. Znaczy, dobrze. Polski Związek Pokera, którego prezesem jest, co ciekawe, Michał Wiśniewski. Ten Michał Wiśniewski. O, to nie wiedziałem. Złożyło protest do sądu administracyjnego bodajże właśnie na jakby to całe prawo, które penalizuje grę w pokera, bo oni się zajmują konkretnie pokerem i konkretnie tam jedną z najbardziej popularnych odmian tego pokera. I co ciekawe, to jest bardzo, bardzo mnie zdziwiło podejście akurat Polskiego Związku Pokera do tego, ponieważ do tej sprawy, ponieważ oni, już ci mówię dokładnie, ile tego, to był wniosek, który dokładnie zawiera 25 stron. Uzasadnienia, dlaczego poker nie powinien być podciągnięty pod tą ustawę, czyli nie powinien być nielegalny w Polsce. 25 stron i to jest naprawdę bardzo konkretna, bez lania wody, bardzo konkretnej wiedzy, bardzo konkretnych argumentów przekazanie tych informacji sądowi, który miał się jakby tym zająć. Także będziemy zaraz o tym więcej mówić. Jeżeli macie jakieś pytania, to dzwońcie na numer 222-195-321 lub na kontestacja.com. Tak, to jest Texas Hold'em się nazywa ta odmiana pokera. Bardzo często jest w telewizji, bo tych satelitarnych oczywiście, bo tych polskich to nie wolno. Swoją drogą, ostatnio była jakaś taka sprawa, że gdzieś na jakimś billboardzie, tak, na billboardzie bodajże, już teraz nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, w Polsce na billboardzie pokazano część meczu, gdzie jeden z zawodników, bo to był jakiś zachodni zawodnik, grał w koszulce z adresem serwisu internetowego. Było, hazardowego. Tak. I prokuratura oczywiście, jako że prokuratura w Polsce zawsze walczy z groźnymi przestępcami, postanowiła wytoczyć sprawę. Dla dobra dzieci. Dla dobra wszystkich. Czyli potem jakby... No. Jakby był mecz, na przykład, gdzie by ten grał, to by trzeba jego wypikować, tak jak się przestępców robi, takie kwadraciki na przykład. No i by tak się mecz oglądał. Tak. W ogóle powinno wymazać tak naprawdę tą całą drużynę. Powinno się taki czarny prostokąt. Powinno się pokazywać tylko tą drugą drużynę, ta, która jest w słusznych strojach i słusznymi reklamami. Mm. No więc to polećmy po kolei po tym wniosku, bo to jest bardzo dobry przykład reagowania na zmiany w prawie, które są głupie, bez sensu i irracjonalne i, no i tego typu, a są organizacje, które reagują w sposób fachowy. Więc na początku Polski Związek Pokera wniósł o przeprowadzenie dowodu przesłuchania świadków, specjalistów i tutaj wymieniono zawodowego pokerzystę, trenera i teoretyka pokera, gracza, który reprezentuje tam jakiś team, który gdzieś walczy, tam gdzieś gra w różnych tych teamach, konkretnie tak ludzi, żeby ich przesłuchać w sprawie tego, jak to wszystko wygląda, bo sąd nie ma blanego pojęcia, jak się gra w pokera tak naprawdę. No, bo sąd nie musi, no potem ma ekspertów, no i dobrze. No i tu się podsuwa takich ekspertów pod nos. Następnie Polski Związek Pokera mówi, właściwie stawia taką tezę, że Texas Hold'em nie jest grą losową oraz jej wynik, w cudzysłowie, nie zależy w szczególności od przypadku. Ponieważ przypomnijmy, że ta ustawa, która penalizuje hazard, mówi coś takiego, że jeżeli jakaś gra zależy w jakimkolwiek stopniu od przypadku, od losowości, to wtedy jest nielegalna. Kropka. W jakimkolwiek stopniu. Bo nie ma takich gier. No właśnie, według mnie też nie ma i według autorów tego raportu, właśnie tego protestu, tego listu. To nawet szachy są losowe, bo się losuje, kto gra białymi pierwszy. No więc właśnie od tego zaczął Polski Związek Pokera, bo najpierw wymienił wszystkie elementy losowe w różnych zdarzeniach, które są legalne w Polsce wciąż. Zaczynając po pierwsze od gry na giełdzie, gdzie przeprowadził dowód to, że tam jest w jakimś punkcie, w jakimś stopniu jest to losowa gra. Jest to słynna młodzieżowa gra w karty Skat. Jest to gra Scrabble, gdzie jest element losowości przy losowaniu liter, czy ci dobrze wyjdzie, czy ci źle wyjdzie. Są turnieje szachowe, gdzie tak naprawdę dużo zależy od tego, czy wylosujesz białe, czy czarne. Najpierw. No i z kim cię jeszcze zestawią. Z kim cię zestawią. Jest to brycz. Jest to prowadzenie kasyna, ponieważ w Polsce kasyna są legalne. To nie jest tak, że kasyna nie są legalne. No to jak to się uzasadnia? Gdzie tu sens w ogóle? A tego nie musi się uzasadniać. Kto ci każe to uzasadniać? Kasyna, no przecież to jest sprzeczne z tą ustawą. No, ruletka jest losowa. Kasyna mają licencję. Co ciekawe, kasyna w Polsce są w dosyć specyficznej sytuacji, mianowicie bodajże w kraju można dawać pozwolenia na tyle kasyn, jak duże jest miasto. Proporcjonalnie do liczby mieszkańców, co oznacza, że największe miasto Warszawa, które ma tam ze 2 miliony mieszkańców, mogę się tutaj oczywiście pomylić, ale chyba 3 albo 4 kasyna może mieć w całym mieście. I mniej nie może. W mniejszych miejscowościach to może być jedno kasyno na przykład. I więcej nie może, więc kto pierwszy da łapówkę, albo dzięki oczywiście swoim przedsiębiorczym kolegom zyska tą licencję, to będzie miał absolutny monopol na teren i nikt inny mu tam nie wejdzie. Co ciekawe, będzie musiał płacić oczywiście tam kilkadziesiąt procent podatków, bo kasyna są opodatkowane niemiłosiernie w Polsce, chyba podobnie jak wódka i inne. No dobra, inne przykłady gier, które również podlegają jakimś tam losowym rzeczom, czyli na przykład gra w bierki również została przytoczona i opisana przez Związek Pokera, gry RPG i wszystkie gry strategiczne. No i to był taki bardzo szeroki fragment tego listu. Następnie przytoczono tak naprawdę, jak bardzo element losowy ma znaczenie w tej grze w pokera, w tej konkretnej grze. I tutaj są bardzo ciekawe historie. Dla mnie to było bardzo interesujące. Ja myślę, że w komentarzu ja dam linka do tego PDF-a, gdzie jest ta skarga tam opisana, ponieważ opisują tu przykłady wielu ludzi, którzy grali w Teksasa i którzy osiągali poszczególne stopnie jakby zaangażowania, czyli wygrywali pieniądze. Założyli sobie, że w ciągu tam 15 dni bodajże jeden człowiek założył, że od zera do 10 tysięcy dolarów dojdzie i doszedł. O. I to nie jest jedyny przykład. Bardzo wielu ludzi sobie tak zakładało takie różne poziomy i sobie po prostu do nich dochodzili. Co ciekawe, to byli ludzie zwykle, którzy byli albo matematykami, albo specjalistami z branży finansowej. Czyli to jest gra, która zależy od umiejętności też. Tak, przede wszystkim od umiejętności liczenia. Przede wszystkim. Trzeba umieć liczyć. Jak nie umiesz liczyć, to nie masz czego szukać tam. No, czyli tak samo jak i brycz. Tak, zgadza się. Mhm. A brycz jest legalny. No to też dziwne właśnie. Jeszcze. Przypomnijmy, że gadamy o nowej ustawie, antyhazardowej, właściwie starej ustawie antyhazardowej, która teraz zostaje wprowadzona w praktykę, która penalizuje, czyli zakazuje, która kryminalizuje wszystkich, którzy grają w nielegalne gry hazardowe, tak zwany twardy hazard. Tak, Donald Tusk bardzo lubi słowo twardy z jakichś niewyjaśnionych przyczyn. No. I jeżeli chce coś usprawiedliwić, to mówi, że to jest twarde, jest twarda pornografia. Jak twarde, to złe. Tak, on nie lubi twardości. Na przykład twarda pornografia jest zła, twardy hazard jest zły, twarde narkotyki są złe, nie wiem, twardy liberalizm jest zły, twarde podatki są złe, twarde ulgi są złe. Wszystko, co jest twarde, jest dla niego złe i można tego zakazać w ciągu 48 godzin. Bo takie jest tempo działania Donalda Tuska, jeżeli coś uzna, że coś jest twarde. I wtedy fakty to pokażą. Dobra, to zanim polecimy kolejną tam skargą, to odbierzmy Elę. Tym bardziej, że jest jedyna osoba, która dzwoni teraz. Cześć, Ela. A, cześć. No bo tam coś... Nie jesteście na Skype za bardzo. W każdym razie to ja mam taki ten wniosek, żeby zdelegalizować życie, bo to jest dopiero hazard. No, co ty rodzisz się, nie? W jaki, wiesz, jedni się rodzą tak, inni się rodzą tak, tacy, to... Jakie życie jest niepewne i w ogóle gra losowa. No dlatego wyrównują szanse ciągle, nie? W dół. Czyli tym, którzy ale w równe. Tym, którzy coś jeszcze mają, to zawierają, żeby już nikt nic nie miał. No, żeby wyeliminować element losowy. Dzięki ci wielkie, Ela. Ela, która na pewno coś ma. Ty czekaj, jakieś podstawy. Co ma Ela? Włączył. Dobra, więc Polski Związek Pokera postawił się, powiedział, że no nie może tak być, żeby po prostu jakiś tam Donald Tusk czy jakiś tam inna pierdoła życiowa zabraniała ludziom robić to, na co mają ochotę. Czyli na przykład grać sobie w karty, co jest naturalne, normalne, takie same jak granie w szachy, jak oglądanie telewizji, jak pływanie. Nikomu nie szkodzą oprócz siebie samych. Dlaczego mają nawet sobie szkodzić? No to nie szkodzą. Mogą chcieć, no rany. Każdy może chcieć sobie szkodzić. Tak, no jedni szkodzą, inni nie szkodzą. No, jak ten, który przegrywa pieniądze, to sobie szkodzi. Ten, który wygrywa, to wręcz przeciwnie. No więc absolutnie to powinno być pozostawione ludziom. Więc wystosowali taką skargę do sądu administracyjnego, który bardzo szczegółowo opisuje, w jaki sposób rodzaj pokera, który ich interesuje, nie jest grą losową, albo przynajmniej, że jest na tyle losowy, na ile są wszystkie inne legalne gry istniejące na rynku, że nie należy go jakoś specjalnie tutaj wyróżniać. No tutaj się dalej w tym swoim oświadczeniu rozwlekają już na interpretacje różne lingwistyczne, różne systemowe, ale bardzo dokładnie, wiesz, bardzo dokładnie to opisują, żeby taki przeciętny sędzia, który no nie grzeszy inteligencją w Polsce, powiedzmy sobie szczerze, o czym mogliśmy niejednokrotnie się przekonać w audycjach kontestacji, między innymi w Prawniczku, który leci przed audycją Martina w czwartek, właśnie o sądownictwie, no to żeby nawet taki sędzia mógł to zrozumieć, jeżeli chciałoby mu się to wszystko przeczytać. I tam oczywiście zamieścił wszystkie niezbędne źródła. No więc ja napisałem do Polskiego Związku Pokera, więc dostałem dzisiaj informację taką na świeżo z Polskiego Związku Pokera, że dzisiaj przed dosłownie kilka godzin temu, 7 godzin temu, odbyła się ta rozprawa, to była druga rozprawa przed sądem administracyjnym, gdzie sąd przyjął jakby ten cały dokument. Następnie zrobił 10 minut przerwy, żeby się z nim zapoznać. To 25 stron. 25 stron, tak. Żeby przeczytać i żeby zrozumieć. I żeby policzyć jeszcze sobie. Więc 10 minut przerwy. Po czym oddalił wniosek. Dziękujemy. No i to właściwie tyle. Tutaj jeszcze... I to koniec? To dziękujemy bardzo. Więc tyle roboty na nic, to my tyle gadasz o tym merytorycznych argumentach. 10 minut i koniec? Jest. Co zrobił? W uzasadnieniu jeszcze podał, ponieważ jak może nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce nie trzeba uzasadniać, znaczy sąd nie musi uzasadniać swoich wyroków, ale musi uzasadnić, jeżeli zostanie o to poproszony, czyli na wniosek. No więc on to jakoś uzasadnił w ten sposób, że że wszelkie gry, gdzie są jakiś aspekt, że inaczej, że w pokerze jest jakiś aspekt losowości, wobec tego jest on nielegalny, tak. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów na przykład wnioskował o oddalenie skargi, bo on był stroną, twierdząc, że podtrzymuje całą dotychczasową argumentację ministra finansów oraz dodając to, że gry w pokera nie da się przeprowadzić bez rozdania kart, czyli bez elementu losowego. Podobnie jak i brydża. Podobnie. Ale... A brydż co? No właśnie nie wiem co. Ja zaproponowałem związkowi oczywiście, natomiast napisałem, żeby zastosowali dokładnie tą samą broń, którą stosowali w tym raporcie, tylko zrobili to dokładnie odwrotnie, żeby nakazać delegalizację na przykład właśnie... Wszystkiego po prostu. No, albo czegoś konkretnego, brydża na przykład, bo to wiesz, albo szachów, tak? I argumentować, że jest tam aspekt losowości, który absolutnie wpływa na zbrodniczość tej gry. No to jak sam sąd powiedział. Jak sam sąd powiedział. Powołać się zresztą na wyrok. Przecież to jasno jest. No będzie musiał wydać taki sam wyrok, nie? Tak? No przecież w brydżu jest taki sam element losowy, też się rozdaje karty. No, nie będzie musiał, nie wiem. Tomas jest z nami. Cześć Tomasie. O, siema. Dzień dobry. Ej, bo tak. Słychać mnie, nie? Doskonale. Możesz nawijać. Dobra. Więc mówię tak, bo my sobie tak na przykład ze znajomym obstawiamy, co będzie w pogodzie, jaka będzie pogoda, nie? To jest już zakazane, nie? No, jak nie zapłaciłeś 400 tysięcy złotych i nie uzyskałeś pozwolenia, to tak, jest to zakazane. Bo tam jest element losowy. O kurde, to chyba będę tym nihilistą teraz. To jesteś przestępcą, jak wszyscy nasi słuchacze kontestacji, no. Więc... Ej, No, jeszcze jakaś myśl? Światła myśl na koniec? No właśnie, chyba skończę ze sobą, będę nihilistą i takie tam. A, to taka optymistyczna myśl. Dobra, na koniec. No, dziękuję bardzo, to Tomas właśnie poszedł skończyć ze sobą. I takie są efekty niestety słuchania kontestacji. Że efekt życia w Polsce, a nie. Im więcej my tylko informujemy, a o rzeczywistości my jej nie tworzymy. My tylko informujemy, on zastrzelił w łeb, my go informujemy. My poinformowaliśmy go tylko, że jest bankrutem. Żeby wiedział, że ma powód. Że może po niego ktoś przyjść w nocy, bo zawsze będzie miał paragraf jakiś. Także rzeczywiście tak, ludzie, którzy są nieświadomi, są szczęśliwi, ludzie ze świadomością rzadziej się uśmiechają. Ale mimo wszystko chyba trzeba się uśmiechać. Ciąg Bolunga jest z nami na antenie, cześć. Witam, nie wiem czy o tym wspominaliście, uh-huh. ale w sumie każdy gracz RPG powinien być teraz przestępcą. Tak, i nawet w tej skardze było napisane, że tak, że jest to, również jest tam aspekt losowości, ponieważ oni się tam powołali w tej skardze właśnie na gry RPG, ponieważ tam się walka polega na tym, cały czas są testy, to nie chodzi nawet o walkę. No dokładnie. Są testy, na przykład czy zauważysz jakiś tam pożar, czy coś w ten deseń. Procentowe takie, no. Cały czas są testy na rzucanie kością. Naprawdę. Cały czas się rzuca kością. Przynajmniej w Dungeons and Dragons jest bardzo dużo testów. Więc... No i nielegalne. No. No nielegalne, no jesteśmy przestępcami, no. Tragedia. Co jeszcze jest z fajnych rzeczy nielegalne? Losowanie do OFE jest nielegalne. to byłby dobry argument. No też dobre. Chcecie pisać Martin 25 stron? Kurde. Co mam pisać? Doniesienie do prokuratury pisze i oni biorą mi... A w ogóle czemu oni zdelegalizowali ten poker? Po doniesieniu czymś, czy jak? Sami się. No po kolejnej... Okej, dzięki wielkie. Ciąg Bolunga to był. Zdelegalizowali poker, no po kolejnej fobii pana Donalda Tuska. No ale nie na wniosek. Nie trzeba wniosków do delegalizacji. Wniosek trzeba, żeby głupotę odkręcić. No, to zarzućmy ten kraj głupotom, że aż się po prostu pożyga sam od siebie ten system prawny. Zdelegalizować absolutnie wszystko, co jest tylko losowe, łącznie z losowaniem do OFE i odwołać cały ten system emerytalny w związku z tym. I to jest dobry, jako nielegalny. Dobry pomysł na kolejny projekt, myślę, kontestacji. Przecież gdyby faktycznie prawo nie było kpiną kompletną w tym kraju, to sąd musiałby uznać, że OFE działa nielegalnie teraz. Mhm. I zrobić cały burdel wynikający z tego, że trzeba odkręcić całe prawo, no? Ojciec Chrzestny jest z nami tym razem. Cześć. Godfather, czy nas słyszysz? To jest najlepszy moment, żeby podłączyć mikrofon. Ale ładnie szumi. Może jest nad morzem. To posłuchajmy troszkę. Tak. Pooddychajmy jodu. Jod. Dobry. Przyda się po tej elektrowni w Fukushimie. Dobra, wystarczy tego jodu. To był Godfather ze statku na tawo. Słuchajcie, kontestacji głównego wydania. Jest to audycja, która zaczyna się o 21 zwykle i kończy się o 22 zwykle. Jak widać, nie zawsze. A radio generalnie jest to radio, które jest radiem internetowym, takim, w którym się więcej, znaczy więcej mówi niż puszcza muzyki i więcej robi niż mówi. I to, co robimy, możecie sobie poczytać o tym na naszej stronie kontestacja.com i na naszym forum też, które się tam gdzieś znajduje. A posłuchać w Radiu Z rano. A o pewnych rzeczach nie mówimy, tylko właśnie czekamy, aż się w końcu projekty ukażą i wtedy je ujawniamy i w wakacje będzie kilka takich premier, takich projektów, które teraz sobie szykujemy. A radio generalnie utrzymuje się z darowizn sponsorów, czyli was, bo sponsor to jest taki człowiek, który po prostu ma parę złotych i je wpłaca. I to może zrobić i powinien to robić tak co jakiś czas najlepiej. Jeżeli chcesz zostać sponsorem kontestacji, to wejdź na stronę www.kontestacja.com. Po prawej stronie jest cała kolumna, absolutnie cała kolumna przeznaczona dla ciebie właśnie, drogi sponsorze. Wystarczy tam kliknąć, przelać kilka złotych albo kilkaset złotych, jakbyś miał taką potrzebę wewnętrzną i tam się pojawisz w tym spisie sponsorów. Będziesz mógł sobie wpisać cokolwiek tylko, byle nie wulgarnie, może jakoś z dowcipem coś sobie wpisz. Nie, na przykład ruski imperator za zasługi wpłacił 25 zł i jemu serdecznie dziękujemy. Z podziękowaniami za doskonałe przemówienie na kongresie ktoś wpłacił całą setkę. Tak wpłacił. Wow. No. Nice, dzięki. Sam będzie na drugie przemówienie. Sam kongres Nowej Prawicy coś płacił również. No to dużo mniej akurat niż ten co przemówienie. No to dziwne, nie? Dziwne też. No. I wiele innych osób. Darek i Eliza z Warszawy również należy ich tutaj wyszczególnić. Efax.pl także również coś dał i wiele innych osób, jeżeli chcesz dołączyć do tego. No elitarnego grona jednak. Elitarnego, bo byle kto nie daje. Są ludzie, którym na czymś zależy i się, tak. I robią coś, no. Są ludzie, którzy nie są konsumentami i oni tam są w tej prawej kolumnie wymienieni. Oni coś dają. I dzięki temu, że oni coś dają, to my możemy coś robić, bo to wszystko kosztuje na tym świecie, jak wiecie. To nie jest tak, że jest darmowa służba zdrowia, to znaczy, że my dostajemy pieniądze z budżetu, albo że z dotacji dodajemy, albo że kradniemy komuś innemu jeszcze. Nie, my nie kradniemy pieniędzy. My nie lubimy trochę. Nie, my sobie część zarabiamy na życie, a to, co wydacie, to przeznaczamy na kontestację, czyli na to, co się tutaj dzieje, żeby tutaj się coś działo i żeby się działo dużo, żebyśmy mogli przemawiać na kongresach, żebyśmy mogli wydawać książki, organizować rzeczy. O właśnie, wolnorynkowe kazania się pojawiły w niedzielę. W niedzielę. Co to są wolnorynkowe kazania? No, powinieneś posłuchać, bo to właśnie wtedy ci... Ja też byłem tak, kurde, wolnorynkowe, ale posłuchałem kilka i one rzeczywiście są wolnorynkowe kazania, jakby nie mówić. Księdza Jacka Gniatka, który, żeby było jeszcze ciekawiej, jest to ksiądz, który jest w Zambii. Zambia jest w Afryce. Wow. Zambia jest daleko, daleko w Afryce. To jest tytuł Wolnorynkowe kazania z Afryki. Ja. No i także myślę, może jakoś wykorzystamy to PR-owsko. W każdym razie one się już pojawiły, są w niedzielę o 10, a poza tym są do ściągnięcia na dole strony kontestacja.com. To są kilkuminutowe, także to takie dla dzisiejszego odbiorcy, że to żeby się nie namęczył zbytnio. Jeżeli same plusy, fajnie. Lubicie takie klimaty, to sobie posłuchajcie. Także czekamy na pierwszego wolnorynkowego pastora, który się pojawi tutaj, żeby dla równowagi, żeby nie było tylko z jednego kościoła tutaj jakiegoś monopolu. Także te wszystkie rzeczy robimy w kontestacji, no i wiele tam innych również, więc zachęcam tym bardziej do wspierania nas. Więc między innymi. I innych też wspierajcie. Rewolucjonista jest z nami, trochę szumi. Cześć. Już powinno przestać. No. Dobra, no to w sprawie tego twojego przemówienia chciałem ci podziękować, zacznę ci tylko na pieniądze chciałem podziękować. A proszę bardzo. A tak, byłeś na kongresie? Nie byłem, ale przemówienie było bardzo fajne, tylko że fajne. Właśnie, a ty sam mówiłeś, że nie chciałbyś, żeby to tak wyglądało, że jest fajne. Chciałbyś, żeby ludzie zaczęli myśleć. No, no myślę, że ci się to nie udało, no ale to nic, może następnym razem. No i jeszcze co dodatków może chciałem powiedzieć. Może zacznę rzucać czymś w tłum, to może wtedy trafi do nich, jak nic innego nie pomaga. A to by było już chyba nawet lepsze. Ten. Skuteczniejsze. Może byś komuś w łeb wcelował, może się zmieniło. Dobra, a w sprawie datków to chciałem jeszcze powiedzieć, że no ludzie dają, dupy dają. No i dziękuję. Dziękuję bardzo. To była twórcza myśl na koniec rewolucjonisty. Jakaś taka dziwna była. Co to znaczy? Ach, nieważne, napijmy się. No, to jest dobry moment, żeby wejść. Na te mistrzostwa, co mają być w 2012, to te drużyny już są wylosowane, kto z kim gra? Ja nie wiem. Bo ja już to widzę, jak powiedzą, że wiecie co, w Polsce nie możemy losować, bo to nielegalne. Musimy wyjechać na Ukrainę, musimy tam wylosować i wrócimy szybko. Za Kopianką tam. Żeby szybciej chyba. To prawda, jeden pas jest wolny, bo te dwa się remontują cały czas, już od 2 lat. Tam nawet nie ma czego remontować, tam ich nie ma po prostu. To w tych innych, jak wybudowali, to remontują. Swoją drogą, stadion rośnie tutaj jak najbardziej. 2 miliardy tak cały czas idą. Bez przesady, za 2 miliardy to bym ja wybudował. Każdy by wybudował. Jak to nie wybudować stadionu, mając na to 5 razy więcej pieniędzy niż potrzeba, czy tam ile jest więcej. No. A później do niego dokładać przez resztę życia. No. Coś jeszcze odnośnie hazardu. Weźmy się emerytom i się dobrze. Hazardu, oczekaj, mamy osoba z bardzo ciekawym nickiem i bardzo takim hazardowym, więc może coś powie ciekawego. Cześć pingwinie, podróżniku. Jesteś na antenie, kontestacji. Już cię nie ma, ponieważ się wyłączyłeś. No, ptaki miał fajnie, miał pingwin, podróżnik, coś tam, hazard. No. I coś. Pingwin, podróżnik. No dobra, no to nie. Coś odnośnie hazardu jeszcze chcesz dodać? Piłka nożna jest nielegalna. Jest aspekt. Bo ten się jak losuje monetą na początku strony się wybiera. Tak, jedni mają ze słońcem, a drudzy mają pod słońce. Tak. Mm. No wiele jest. Wszystko jest nielegalne. Nie, tak naprawdę, bo to o tym mówiliśmy właśnie, jak wchodziła ta ustawa, to było rok temu bodajże, że tak naprawdę ona właściwie delegalizuje wszystkie gry na rynku. Wszystkie. Wszystko, na co komukolwiek przyjdzie fantazja, żeby zdelegalizować, to teraz może. Tak samo jak i ta ustawa o dopalaczach. Bo, no tak jak mówiłem, gdzieś śpiewałem sobie w piosence, gałka muszkatołowa jest przecież dopalaczem. Tak. Wszystkie substancje, które nie spodobają się urzędnikowi aktualnie panującemu. Tak, i wszystkie sklepy, które to sprzedają, są dealerami twardych narkotyków. Kilka godzin temu na Wykopie pojawił się taki link, gdzie człowiek tam na gorąco właśnie pisał, nie wiem, czy już z aresztu, czy jak już wyszedł z tego aresztu, że został aresztowany za to, że posiadał yerba mate. Wiesz, tą herbatę. Ale policja nie miała jak sprawdzić, czy to jest legalne, czy nielegalne. Wobec tego zatrzymali go na noc w areszcie, bo znaleźli przy nim taki niebezpieczną substancję. Także tak naprawdę można zostać wsadzonym za wszystko w tym kraju. Idziesz ulicą, masz substancję, której ktoś nie jest pewny, to cię zamknie. Każdego może. No tak, dopiero jak sprawdzi. Każdego jednego na ulicy. Na wszelki wypadek zamknie, bo nie wie, co ty masz. Jak Asbiro robiło to seminarium o firmach, przedsiębiorcach, którzy zostali wykończeni przez urzędy, głównie skarbowe, ale nie tylko, w Polsce, to właśnie tam się tak działa prawo na tej zasadzie, czyli że przychodzi urząd skarbowy i mówi, że wy popełniliście przestępstwo, a oni mówią, ależ nie, przecież to nieprawda. No dobra, to my was zamkniemy i sprawdzimy. No i tak ludzie siedzieli po 3,5 roku, dopóki nie sprawdzili, czy ten... A potem, no rzeczywiście jesteście w porządku. To możecie teraz dalej kierować swoją firmą, której już nie ma od 2 lat, ponieważ nikt ją nie kierował, ponieważ właściciele siedzieli w pudle i nie mieli dostępu do kont bankowych. No ale wszystko w porządku, no sprawdziliśmy. No przecież musimy kogoś zamknąć, żeby przypadkiem nie mieszał nam tutaj w sprawie, żeby nie działał na swoją korzyść. No więc tak działa polskie prawo. I dlatego promujemy tutaj w emigrację. Ja konkretnie Wielką Brytanię, bo co by nie mówić o tym, że faktycznie tam się dzieci są państwowe, i mentalność też już taka trochę socjalistyczna, ale jednak prawo to się tam szanuje, prawo tam nie jest kpiną kompletną, tak jak w Polsce. W Polsce prawo to jest kawał śmiecia po prostu. Każdy sobie interpretuje jak chce, kiedy chce, jak mu się podoba, ignoruje, nie ignoruje. No, losowanie zupełnie. Prawo powinno być zdelegalizowane, bo to jest tak naprawdę najbardziej losowa rzecz chyba w Polsce. A w praktyce będziemy to właśnie testować, ponieważ założyliśmy spółkę w Wielkiej Brytanii, która została się już oficjalnym właścicielem kontestacji. Więc powiemy nazwę, tak? Bo ona już jest do znalezienia już jest na stronie, wobec tego możemy powiedzieć spokojnie. Oczywiście, zarejestrowana z Wielkiej Brytanii, też można w Company House sprawdzić. Tak, proszę bardzo. To Liberty Media Limited tak to jest. Jest nasza spółka, właściciel kontestacji. Hurra! Zarejestrowana w Anglii, przy ulicy Świętego Jana w Londynie. Można się tam udać. Świętego Johna. Świętego Johna i zapukać na przykład i powiedzieć cześć. Tam na zewnątrz na tabliczce jest taki ładny napis Liberty Media Limited. To my. To my jesteśmy. I tak, jest to właściwie teraz kontestacji i za chwilę wszystkich innych serwisów, które... W chłonie, tak zostanie przypadkowo zupełnie. Imperium medialne takie, tak się rodzą imperie. A potem się wyprowadzi na Cypr, jak tylko zarobi pierwszy milion. To odbierzmy jeszcze Krzyszmana, bo Krzyszman fajnie mówi. Cześć Krzyszmanie. O, cześć Hugo, widzę, że raczyliście mnie odebrać. Ależ czuj się wyjątkowo. On ostatnio, co za nie zadzwoni, to tak mówi. No. Za każdym razem. Tak jak kreator jak dzwoni, to mówi halo zawsze, a Krzyszman... No widzę, że zaczęliście mnie odbierać. Pesymista, tak troszkę. Z tym, że ja chyba ostatni raz dzwoniłem z pół roku temu, Martin. Tak za każdym razem tak mówisz od pół roku. On przesadza, ma geny żeńskie jakieś. Tam geny żeńskie. Grałeś w pokera rozbieranego kiedyś? No jeszcze nie miałem okazji, aczkolwiek chętnie bym pograł, ale raczej z płcią żeńską bardziej. No to zwykle się powinno się grać tak. To jest podwójnie nielegalny, bo tu dochodzi element jeszcze w jakiś seksualny. Mobbingu prawie. To pedofilia jest połączona z hazardem. Oba twarde. Twardy rozbierany poker. A co chcesz wam powiedzieć tak samo od siebie? Im dłużej się gra, tym twardszy się robi. Nie zachowuj się jak Kuba Wojewódzki. Wiele podobieństw dostrzegam. Z Kubą niestety ostatnio. Dobra, no to tak. To ja nic odkrywczego nie powiem. Po pierwsze, chcę powiedzieć Marcinowi, właściwie pogratulować tego, co powiedział na tym kongresie tam u tej nowej prawicy. Znaczy nie żebyś coś fajnego, nie żebyś tam coś super, hiper odkrywczego powiedział, tylko że fajnie gadałeś. To było fajne akurat. No, to dzięki fajne bardzo. Jest fajne, nie stałeś się przez to moim idolem, o tak. No i tak mnie nie lubisz przecież. Lubię cię, tylko nie lubię ludzi, którzy starają się być jak ty. Aha. To nawet jest mądre, bo nie ma. Mnie lubi, ale kogoś, kto taki sam jest dokładnie jak ja, już nie lubi. Nie dokładnie jak ty, bo oni próbują cię tak podrobić, że to żałośnie wychodzi. I właśnie ta żałość mnie wkurza. A to prawda, że wszelkie kopiowanie jest tak naprawdę żałosne. A jak ktoś gra piosenki Kaczmarskiego, nie będąc ani trochę Kaczmarskim, to faktycznie często wychodzi kicha. Mhm. No, to tutaj bardziej w podcastingu, bo oni próbują być na żywo tak jak ty, a tu, no, żeby być tak jak ty, to trzeba być tobą. Można podchwytywać takie jak ty, ale nie iść w 100%. To muszę ci podesłać kiedyś taką audycję, to sam chyba zauważysz, że to jest dosyć żałosne. To nie marnuj jego czasu, Martin, nie mam mało. Ja mam lepsze rzeczy do roboty. Podeślij coś fajnego lepiej. Bo... No, dobrze. Jeszcze coś? No. Nie, właśnie chciałem teraz do tematu wrócić, że oczywiście jak wszyscy prawie uważam, że to z tymi grami to jest debilne, ale nie zabiorą nam jednej gry. Mogą nam zabrać wszystkie gry, ale gra kij ci w nery zawsze zostanie. Jest taka gra. Bo tak. To nie jest losowa gra i tam nie gra się o pieniądze. No i to jest najlepsza gra. Bardzo to chciałem powiedzieć, że promujmy kij ci w nery. Promujmy. Tak. Słuchaj, ja nie kolekcjonuję pieniędzy, ja żyję. Zarabiam dużo i wydaję dużo. Słuchajcie, kontestacji dzisiaj rozmawiamy o hazardzie, o twardym hazardzie oczywiście, ponieważ według obecnie panującego premiera wszystko co złe jest twarde. Jeżeli masz coś twardego przy sobie, to jest to niechybnie złe i należy to odrzucić, a najlepiej donieść do najbliższego posterunku policji, by mogli cię do wyjaśnienia tej twardości zatrzymać na najbliższe 3,5 roku. To nie jest kraj dla twardych ludzi. To jest dobre hasło. Dobre. To zapamiętaj, to dam taką nazwę audycji. Jak nie będę dawał tych podgłaśni na cały czas. Czekaj, puszczę jakiś losowy dżingiel jeszcze, żeby było fajnie. O. No to cześć. Cześć. Śleszny nie posłał. No, nie idzie dziś trochę. Dobra, 22.30 to myślę, że jest już najbliższy, najlepszy moment, żeby powoli się chylić ku końcowi tej audycji, żeby nie zanudzić tych ludzi, którzy byli tutaj po raz pierwszy. Jeżeli was zachęciliśmy tym naszym tutaj gadaniem, to wpadajcie częściej, ponieważ kontestacja to są audycje, które... Właśnie to jest radio, które nadaje głównie audycje, czasem zapycha muzyką, tak żeby tak dopełnić, ale raczej tak jest na dopełnienie muzyka, a nie jest tutaj głównym przekazem. Tu głównym przekazem są audycje, a są one bardzo różnorodne. Martin, podaj przykład dwóch skrajnych audycji na przykład, jeżeli tak na... Moja i swoja. Spontanicznie możemy. Jakieś mniej oryginalne. To nie było skrajnie? Mamy tutaj ateistów, mamy tutaj katolików, mamy tutaj protestantów. Nie mamy jeszcze... jednego księdza z Afryki, co mówi kazanie. No, nie mamy muzułmanów jeszcze tutaj. Nie mamy jeszcze geja. Geja szukamy tutaj od dłuższego czasu, żeby jakieś... Ja mam prawie, tak, znaczy to nie jest gej, ale fajnie mówi i można się pomylić. To nie nazywaj go gejem, skoro nie jest gejem, bo może się obrazić kolega. Nie, bo już go pytałem. Czyli... Na kongresie poznałem, to jest jeden fajny efekt kongresu, bo się tam ludzi poznaje. O czym mówiłeś? I ma taką wadę wymowy, on wie, że ma, także ten, i bardzo śmiesznie mówi no to przez to. Fantastyczny kandydat. No mówię. Z wadą wymowy, świetnie. Który nie jest gejem, to co to za prowadzący? No zobaczysz, ja ci dam do posłuchania kawałek. Właściwie to zapowiedź puszczę w czwartek, tego jak on mówi i no nie wiem, albo będzie genialny, albo będzie kompletnie do dupy i tego się nie da przewidzieć, ale ja lubię ryzykować. No i takich właśnie ludzi lubimy, którzy prezentują sobą coś nowego, coś oryginalnego, coś ciekawego. To jest bardzo tak, bardzo nowy i oryginalny. A jednocześnie podpisują się pod naszą misją, która jest na stronie kontestacja.com podana, bo każdy prowadzący tutaj musi się podpisać pod tą misją, że on się z nią zgadza. A potem może prowadzić audycję już o czym chce. Byle tylko był, ja wiem, miał mózg. O, mamy taki wymagań, że miał mózg. A potem był słuchany. Więc tak naprawdę możecie słuchać tych audycji przez całą dobę, albo możecie sobie wybierać takie audycje, które wam odpowiadają. Wtedy one są do ściągnięcia z naszej strony. Z lewej strony i na samym dole strony, tam bardzo, bardzo, bardzo nisko. Można sobie je zobaczyć i to są przeróżne właśnie audycje. I są zarówno przedsiębiorców, milionerów właściwie. Mamy kilku milionerów, którzy są tutaj nie wykładowcami, tylko prowadzącymi audycje. Oraz na przykład kilku biedaków, także, którzy również prowadzą inne audycje. Każdy ma swoje tutaj zalety. No, więc myślę, że kontestacja prezentuje taką jakąś różnorodność. Martin, ostatnie słowo jakieś. Mózg się rymuje z Tusk. Dziękujemy. W każdym razie, panie Dyzma, szczerze gratuluję. Gdybyśmy więcej mieli w kraju ludzi takich jak pan, drogi przyjacielu, co to nie dają sobie w kaszę dmuchać, inaczej byśmy stali. Potrzeba ludzi silnych. Tak. To tak a propos gratulacji do mnie dzisiejszych. Dokładnie. Te losowe dżingle są właśnie tylko dlatego... No, odbierzmy jeszcze kogoś. Dobra, jeszcze jedna osoba. Ostatnia osoba na koniec. Matikowi jest z nami. Cześć Matikowi. Jesteś w kontestacji na antenie. Cześć, cześć, cześć. Ja chciałem przede wszystkim tutaj może będę... No nie skrytykuję Martina, ale... bo wypowiedź była fajna, ale mi zabrakło jednego. I co później akurat jeszcze się okazało, że no... Nie powiedział nic o tym Hitlerze, żeby przestać wreszcie gadać o Hitlerze, bo nasze poglądy są fajne. Potrzebujemy tego Hitlera. No i jak na złość, kiedy wyszedł Korwin, Oczywiście od czego zaczął? Może dobry czerwony to martwy czerwony. Dla Hitlera było niżej i kobiety nas i tak nie zrozumieją. Także no, jak my mamy być fajni? Tylko w pigułce, tak? Tego mi właśnie brakowało. No tak, to nie przyszło mi do głowy. No dużo tam mogłem. Jakbym się przygotował w jakikolwiek sposób, to bym pewnie lepiej wyszło. Ja nie umiem tak naprawdę jeszcze przemawiać, ale ja się uczę. No uczę się, muszę zacząć od czegoś. Później będzie lepiej. Okay. A odnośnie hazardu jeszcze taka krótka żarcik taki, że co z grą w Chińczyka w takim razie, bo wszystkie dzieci wychowujemy z grami gdzieś z grakostką. Nie, jak nie o pieniądze, to mogą, nie? Tylko nie, o pieniądze. Nie sądzę to, wiesz, to, ja myślę, że w ogóle powinni zakazać kostek, bo to jest właściwie namawianie do przestępstwa ludzi, czyli no. Sprzedawanie im kostek. No właśnie, to nawyki wyrabia. Pałki bejsbolowej nie można kupić, bo trzeba rejestrować. Ja myślę, że no przynajmniej obowiązek rejestracji każdej kostki. Myślę, że kostka jest jak pistolet. Jest równie niebezpieczna. Wprowadzić akcyzę od kostek i rejestrację obowiązkową. Każda kostka numer seryjny musi mieć. Także każdy może sobie kupić kostkę pod warunkiem, że jest niekarany, może przedstawił zaświadczenie od psychologa oraz zapytał się komendanta policji, czy może kostkę posiadać. I koniecznie państwowy inspektor nadzoru nad kostkami, który będzie sprawdzać, czy zgodnie z przepisami używane są kostki oraz robić losowo wybrane kontrole. Oraz co roku powinna zostać przedłużana licencja na posiadanie każdej kostki i przedłużenie licencji by kosztowało 100 zł plus 23% VAT. I podatek jeszcze dodatkowo oprócz tej akcyzy. Który nie będzie można wrzucić w koszty uzyskania przychodu, bo nie. Dziękuję bardzo. Kostki to wszystko zło. O, to jest dobre podsumowanie. Jeszcze na koniec zaproszę wszystkich, którzy płacą za dużo ZUS-u, czyli wszystkich. Wszystkich, którzy coś robią. Wszyscy, którzy nie są studentami, albo którzy wkrótce nie będą. Nie, ale bo jest seminarium, jest organizowane przez szkołę, z którą jesteśmy zaprzyjaźnieni, przez ASBIRO. Seminarium na temat tego, jak uniknąć płacenia składek ZUS. O. I będą różne przepisy na obchodzenie ZUS-u podane, pokazane, między innymi zakładanie spółki ZO albo zakładanie firmy w Wielkiej Brytanii i takie inne różne myki podawane. Będzie tam jeden z wykładowców będzie Robert Gwiazdowski, między innymi, więc jeżeli chcecie zobaczyć na żywo Roberta Gwiazdowskiego, to możecie się pojawić w Warszawie za 2 miesiące. 18 czerwca będzie. I wszystkie szczegóły są na stronie asbiro.pl, tak. Albo u nas, ile kosztuje? Albo u nas ile na kontestacji. Kosztuje? Już ci mówię, udział w 8-godzinnym seminarium kosztuje 290 zł, ale... Czyli tyle, co za 2 tygodnie opłaty za ZUS. Dokładnie. Nawet za 1,5 tygodnia. Zależy, ile tak. Płacisz dokładnie. Także opłaca się, jeżeli się zaoszczędzi natychmiast, jeżeli bez wahania. Zamierzasz zaoszczędzić na podatku ZUS. A dodatkowo jeszcze, żeby to ta opłata nawet była jeszcze niższa, to jeżeli podacie tam w uwagach przy rejestracji hasło kontestacja, takie tajemnicze hasło kontestacja, to dostaniecie jeszcze za darmo płyty DVD z seminarium Tada Witkowicza, które się odbyło tam bodajże rok wcześniej, czy coś takiego, i to jest seminarium, gdzie Tad Witkowicz to jest osoba, która jest polskim nie tyle milionerem, co miliarderem. To jest człowiek, który zarobił powyżej miliarda złotych. Powyżej miliarda. No nie w Polsce. Nie w Polsce, w Stanach, ale w Polsce również miał filię swojej firmy. Z tego, co ja czytałem jego książkę, nie wiem, czy czytałeś? Nie czytałeś jego książki pewnie. Jeszcze nie. Muszę ci pożyczyć. Wszystkie fajne książki, które czytasz, to masz ode mnie. No to prawda. Więc... Ostatnio tak. Tam pokazywał właśnie, jak zakładał swoje firmy, jak się dorobił tego, czego się dorobił, bo była to osoba, która pochodziła z bardzo biednej rodziny, z dużo biedniejszej niż ty i ja i większość naszych słuchaczy. I jedna z jego filii tutaj w Polsce zatrudniała 300 osób. Filia wow. Jego firmy w Polsce. 300 osób, 300 programistów tutaj zatrudniał swego czasu. Już nie zatrudnia? A nie wiem, co on w tej chwili robi. Wiem, co robi w tej chwili, bo on się zajmuje, on jest tak zwanym aniołem biznesu, czyli zajmuje się inwestowaniem w startupy wszelakie. No. Między innymi w Polsce. Robi również tutaj, spotyka się z ludźmi i, I również z Tadem Witkowiczem będzie seminarium w Asbiro też, ale po wakacjach. Także jeżeli będziecie się chcieli zapisać już na to, na seminarium czy szkolenie, czy jak tego nie nazwiemy, z Tadem Witkowiczem, no to będzie możliwość, ale dopiero w czasie wakacji, żeby się zapisać na wrzesień bodajże. No to ja na koniec kawał mam z czata przeczytany, kontestacji. W ramach reklamy, że warto wchodzić na czata. Obywatel jakiego kraju, Hugo, jest w stanie zjeść całe menu? Nie wiem. Jaki? Obywatel Jemenu. To była kontestacja. Nie odchodźcie z naszej anteny, ponieważ teraz poleci inna audycja. Opak będzie bodajże, czyli przegląd działalności Kontest Klubów, potem będzie coś innego, a potem będzie jeszcze coś innego, a potem będzie muzyka. Żeby było ciekawie, możecie nas słuchać całą dobę. Właśnie najlepiej ściągnijcie sobie takiego playera, tam jest taki programik, jak włączycie sobie włącz radio, ten przycisk, to tam jest taki link podany do takiego programiku, dzięki czemu można nas słuchać całą dobę, cały czas, non-stop. I to jest bardzo wygodne. I ostatnio patrzyłem na statystyki użyć tego playera i bardzo mnie mile zaskoczyła, powiem ci, że kupa ludzi z tego korzysta. Naprawdę bardzo dużo ludzi uruchamia właściwie codziennie tego playera i słucha kontestacji, co oznacza, że ma wpływ kontestacja i to jest bardzo pocieszające. Mówił do was Marcin Hugo Kosiński. Z Jemenu. I Martin Lechowicz z Warszawy, z Londynu właściwie. Z Lądka Zdroju. Z Lądka. Albert, wychodzimy!